ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى دا سلورم واقع ذکر کی اللہ تعالی او پدی کی غرض رد شرک پی العلم دے العالم بكل شيء هو الله پغیب بانی صرف اللہ تعالی پویگی دے اللہ تعالی نہ علاوہ بل سو پغیب بانی نہ پویگی او پغیب بانی دلالت کی واقعہ دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملائک راغلی دی ملائک خوراکم نہ کیا ابراہیم علیہ السلام آغی تا خیر رت کڑے دے آغی تراویستا کله چې هغه تلاس نه وروړل ځکه د الله تعالی ملائک خوراک نه کوي نو ابراهیم علیه السلام وېریدا حیران شو چې دا څنګه میلمانه دي چې خوراک نه کوي وېریدا وای کې دې چې کې دې چې دا می دشمنان نه تر اغلی ملائک ته یری غما وې مونږه د الله تعالی ملائک او الله تعالی را لګلې مونږه خوراک ولا خلق نه یو ولقد جاءت رسلنا يقينا راغلی وبزمونغا ملائک بی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا ذیر دپارا اللہ تعالی ذیر دپارا ملائک را لی گلیو زیر رست ذکر کی یا زیر د ہلاکت قوم د لوط علیہ السلام کی مراد دے د لوط علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام مرارو وے د لوط علیہ السلام قوم خلاف کرے دے داغی د ہلاکت او د تباہی د پر اللہ تعالی را لی گلیو دویم قولم بسرین دار چی بل بشرا بشران و مراد چری زیر دوالتی مراد دے زیر دوالتی مراد دے نو کلی چی ملائک راغل نو قال اوی الملائکو سلامن یعنی سلامن علیکم سلامن سلام دی بتا سبان دے سلامن نو قال اوی الابراہیم علیہ السلام قالو اغوی سلامن نسلم سلامن سلام کون بتا بانی سلام نو قال ویل ابراہیم علیہ السلام سلام ان سلام دی بتا سو باندې مفسرین دې کې یو نقطه ویل ده تاسو پاغه باندې پوی گئی سلامن دا منصوب دی او دا مفعول به دا دا چیرې نو سلمو مخکې ردینه پیل چیرې غا هدف دی نو سلمو سلامن مفعول مطلق دی دا او دا سلامن چیرې د دینه مخکې یعنی سلام علیکم دا نو سلمو سلامن دا جمله پیلیه ده او سلام علیکم دا جمله اسمیه ده نو پدې جواب کې وایزا حجیتم بتحیته فحیوا باحسن منها وردوها نو دا جواب ورکړل شو دی په خطرې قوانې هغه پدې ته پدې هغه پدې اعتبار سره جمله اسمیه دلالت کوي په دوام استمرار باندې په نسبت د جمله پیلیه باندې په جمله اسمیه کې په نسبت د جمله پیلیه باندې استمرار او دوام او معنا زیاتې نو اغی سلام کړی او په جملې پیلی سره او ابراهیم علیه السلام اغی له جواب ورک په جملې اسمی سره نو اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها اغی باندې کامل راغله خبر وان پوه شو سلامن سلام علیکم جمله اسمیه ده او سلامن نسلم سلامن نو دا جمله پیلیه ده او جمله اسمیه کې استمرار او دوام زیاتی په نسبت د پیلیه باندې قالوا اغی سلامن یعنی مونږ سلام کو وتا باندې سلام نو قال ویل ابراهیم علیہ السلام سلام علیکم علیکم بکنیشتره دا مقدر ده یا علیکم سلام پتا سبحان دی سلامی فما لبثانو حسار نشو انجا بعجن حنیز تردی چی رای وڑا آغا سخی ورد کرلی شوی ورد کرلی شوی سخی چری آغای راون آغای حاضر که دا میل مستو با یوسو آداب دا تویم دیده کی سبق اسان ده انشاءاللہ وائی بی اول ادب خدا رچی د میلمه عزت او احترام کول د ایمان نه خده حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه صحیح حدیث ته امام بخاری دا ذکر کړی دی د چا چې په الله او پرز د اخرت باندې ایمانی نو د خپل میلمه عزت او احترام وکي نو د میلمه عزت او احترام د ایمان نه خده دویمه خبره ده میلما خپل رزق خوری خپل رزق د ځان سره راوړي نو په لهدازه په میلما باندې خپه کېدل چې دا میلما راغې دا ډېر زیاته بده خبره ده میلما خپل رزق د ځان سره راوړي او ستا کوي خوري دا ستا رزق نو چې هغه وخړو دا الله تعالی په تقدیر کې دا غره پاره لیکلې نو په میلما باندې خپګان چې میلما راشي دا نه دی پکار درېمه خبره کم میلما چې په دسترخوان باندې خوراک وکي نو خوراک خپل وکي خولی کینه قربتا مغفرت او ثواب پاتې کی میلمه ته صفات کی خوراک او خپل وکي ځکه الله تعالی دغه خوراک الله تعالی په تقدیر کې لیکلو خو دې قربت ته صفات شي ثواب او مغفرت ده پاتې شي دا تو روبه خې دا تو ورکی د دې رزق په وجه باندې الله تعالی د دې قربا مغفرت کوي الله تعالی او ته ثواب ورکي څلورمه خبره د میلمه سره په خوراک کې شرکت کول پکار دي کوربله پکار دي کله چې میلمه راغله دي نو دا کوربه پکاردار چې خپل د میلمه سره کینی چې داغي او بیا خصوصا چې کله ناشنا میلمه ای حسنه چې هغه نور شکوک شبهه ترته وکي یا ډیر د شرم او د حیا د وجنه غسی خوراک کنه کی کنز العمال کې د روایت موجود ده پکاردار چې کوربه د میلمه سره خوراک ته کینی پنځمه خبره دا میلمه اکرام کول چری دا سنت طریقه ده د میلمه اکرام دا سنت طریقه ده د میلمه لپاره دومره ځان چې ځان لري سپخ کړی دی وسد کیږي نو دا غینه لږ زیات اکرام وکړه میلمه هغه یو معمولی شیول نه خولي کیندا کول پکار دی شپږم ادبدار دا میلمه په واره کې میلمه به دومره نه حساریږي چې هغه کور کې چې کوربه پاغه باندې تنگ شي الادب المفرد کې دا روایت موجود دی دومره میلمم نه ساریږي چې بس راغلی دی اوس پی غزوري دی کوربه هم د کار نه ایستلی دی او وس دا قلار پروت دی بس تیار او ته میلاویږي هغه څه کوي نه لږه گزاره په کار ده چې دومره پته راته ولګېدله چې دا کوربه د دې نه وروستو راباندې تنګیږي نو بیا تلل په کار دی ها وس داسې کوربه دی چې هغه ایله دی میلمه ته خوشحاله دی د ګپ سړی نه و ایله یې موندلی دی اوس خوشحاله دی او ته هغه په زور باندې منع کوي خو منه دي شي بیا خو چې اندازه راته ولګېدله چې دا کوربه راباندې تنګ دی نو بیا اشارېدل نه دي په کار یو سړی د بل چا کره میلمه شوی و میلمه شوی و هغه کوربه ته ډېر زیات تنګ راغلی او ډېرې ورځې او سره تېرې کړلې نو دا کوربه دی میلمه ته وایي ستا هغه بچي به هم به تا پسې ډېر خفه وي او یو بچی خو رپسې ډېر زیات خپ هغه رپسې ډېر عادت وایي هغه به رپسې بیا ډېر زیات خفه وي د دوست خبرې مقصد داره چې دا سړی وایي چې او زه به کور ته لاړ شم دا یقیني خبره ده او بچی به رپسې ډېر خفه وي هغه ورته وایي یاره یو مهرباني وکړه وایي دا زوی دې ولېږه چې هغه واړم راولي راپسې داسې نو میلمه به دومره نه ایساریږي چې کوربه په هغې باندې پریشانه شي او کوربه چېرې تنګ شي چې دا کور د پرېږده مسته نه لاړ شم بل طرف ته که نه ستا نه خو نور زره خلاصېدو نه یمه ومه خبره داره چې د میلمه د ادب او د احترام د پاره ځان له بستره ساتل دا د آدابو نه دي دا د مستحباتو نه دي وس دې کیږي د میلمه جامه د میلمه بستره دا ځان له وساته داسې نه چې ماشومان پکې ټول عمر سملاستري میتیاد یې پکې کړي هغه میلمه در راوباسي چې هغه ته بیا ټول ورځ شپره ته بیا خیرې کوي کنځرې ته کوي چې دا زه په څه کې سملولی او یقیني بعدې یو خو داره چې وس نه وي هغه بیا ځان له خبره ده خو چې وس دي یي نو په کار داره چې د میلمه لپاره د داسې بسترې انتظام وکړلی شي چې هغه پاکه مزیداره بستره وي د عام ستا د کور بستره نه دي استعماله او که د کور پاکې بسترې هغه هم بیا استعمالولی شي دا د میلمه قدر دی او احترام دی دغسې علماو لیکلي دي اتمه خبره د میلمه په باره کې داره چې د چا خواله میلمه نه راځي دغه انسان ډیر بد انسان دی چې چا خواله میلمه نه راځي نو هغه دې په دې باندې پوه شي او دومره راغلی دي د انس رضی الله تعالی عنه په روایت کې راغلی دي وایي د چا کور ته چې میلمه نه راځي نو هغې ته ملائک هم نه راځي د الله تعالی د رحمت ملائک هم هغې ته نه راځي نو څوک چې بیخي د میلمه سره عادت نه وي کله کله په دې لارو کې په خپل ځان په زور باندې میلمه جوړوي ځان سره بوزي انس رضی الله تعالی عنه د چا کور ته چې میلمه ډیر راځي هغې ته د رحمت ملائک هم ډیر راځي او د چا کور ته چې بیخي میلمه نه ورځي نو هغې ته د رحمت ملائک هم نه ورځي احیاء العلوم کې امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی نهمه خبره ابراهیم علیه السلام دومره میلمه دوسو ابراهیم علیه السلام به ځان له خوراک نه کو اسوۃ الصالحین په نوم باندې یو کتاب دی هغه دغه ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او دغسې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ په معارف القرآن کې بیا د دې سره متعلقه یو واقعه ذکر کړی ده وی ابراهیم علیه السلام هغه به ځان له خوراک نه کاو بلکې ابراهیم علیه السلام به چې کله خوراک کاو نو خامخا د میلمه سره به خوراک کاو وی یوزل دا سی وشول چی ابراهیم علیہ السلام ځان له خوراک ته کیناست نو څوک میلمو سره نو ارسل یتلو و میاکل معه نو څوک یې ورولېګه وی دا سی څوک وګوره چې ما سره راشي خوراک را سره وکي په دې لار کې څوک راونی سه خادم ورولېګه پاغي پسی فلقی یوما رجلا یو سړی چې راوست ځان سره کیناو فلما جلس معه على الطعام امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دغه واقعه ذکر کړی ده وای کړه چې ابراهیم علیه السلام سره په خوراک باندې کیناست نو قال له ابراهیم سم الله ابراهیم علیه السلام ته بسم الله وای او شروع کړه نو قال الرجل لا ادري ما الله هغه سړی ته وای قسم په الله وای قسم دې ماته د پتم نشته چې الله تعالی څوک دی ته سم الله بسم الله وای او خوراک کړه الله چاته وای زه خو الله نه پیژنم الله څوک دی نو ابراهیم علیه السلام ته ویل پخرج عن طعامی زا ورکشه بیا زما خوراک نه پاسه یتا الله نه پیژنې ما خو ته شرط مسلمانې الله نه پیژنې راغلی مصر پر سرخون ما نه سي وی پاسه فلما خرج نزل الیه جبریل علیه السلام نو کله چې هغه سړی پاسه او د خوراک نه پاسه جبریل علیه السلام الله تعالی راولېګه نو جبریل علیه السلام ته ویل یقول الله انه يرزقه على كبره مدى عمره وی اللہ تعالیٰ تا تاوی چی دا کافیرو خطر وسا پوری دا سڑے کافیرو خلیکن اللہ تعالیٰ اولا دا دی کپر سر رزق ورکاو دا اللہ رزق و تر وسا پوری اللہ تعالیٰ ورکاولا وانتا بخلتا علیه بلقمتین او کافیر دینو تا پی دا خپلی وین وانای بخلوکا اللہ اولا تر وسا پوری دا دمر کلون رزق ورکاو سر دا کپرنا او تب اللہ سورکی خوی وان وانای روڑای بولا ورکی چرتا او اقین دی پاساو نوی پا خرج ابراهیمو فزعن ابراهيم عليه السلام سم د سپتلوار باندې هيبتناک او دغه سي يرندوکه يريدا روع فراغه پاسيده يجر رداه او د خپل صادر راخ راخه وقاله ارجع او سړی ته ویل چې زر راشه واپس راشه نو سړی وتم خبر او کله و واپس تر هغه پورې نه دردما سو پورې چې رضا خبر کړي نه ما چې ولي مرالي ولي د طبي आवाज وکوه وس یو ځل د سرخوان نه پاسه ولما او سره ته بیا اواز کې چې راشه ما سره ډوډۍ وخوره نو دا ولې وی ما ته به واقعیا وی نو اله به زه دغه کوم نو ابراهیم علیه السلام ته دا واقعیا بیان کړه وی الله تعالی جبریل علیه السلام راولېګه او الله تعالی راته دا ویل چې درې کو پر سره ما ول دومره وخریزه کور کړه دي او ته د خپلې وین وړې ډوډۍ نه ته پاسې په دې وجه باندې شته کافر دي نو هغه سړی ویل له فقال هذا رب کریم آمنت ودخل وسم الله وكل مؤمنا بس خاچ زما رب العالمین دومره الله تعالی په ما باندې غیرت کړ نو زول ایمان نه راوړم ایمان راوړ د ابراهیم علی السلام سره کیناست بسم الله وکړه له خوراک سره وکړه نو اول سره کافر کیناست او بیا چې خوراک سره وکړه مؤمن مسلمان دی نو ځان له خوراک کول نری په کار کوشش کول په کار دی چې میلمه سره سره کین دغه سی علماء کرام لیکلی دي نه هم کلسم ادب ده ده میلمه لپاره د خوراک بند بس کول او خرچه کول پاغه بنني په دې باندې حساب کتاب نه چې د ریا د لپاره نه د سمعت د لپاره نه درې خوراکونه د سری پروايت کراغلی دي پاغه باندې حساب نشته لري یو د ورځې ماتې لپاره تیاری کول او دویم د میلمه لپاره تیاری کول او دریم د پښمنۍ د لپاره خوراک تیارول په دې کې که خرچه لګړې راو کی نو بده باندې حساب کتاب نشته دی رو جماعت هم خکوي پښمنه هم خکوي او ململ چې هم خوراک تیاروي یو لسم ادب دار شي د چا وسی نو په کار دار چې ململ لپاره یو ذبح وکي نو هر سړی د خپل وس مطابق ذبح وکي چې گزاره حال گزاره شته دی غریب دی نو په کار دار چې یو پارمیچر دی ول راوړي یو وړوکی چرګوړې دی ول واخلي او که دغه د څوک د دینه لګ ورخوږي پسې یو غټ بانګی دی لواخلی د دغه نه لګ خینو یو ورغمکې دی لواخلی دا غینم خد نه خ غټ دغه دی لواخلی غټ دی لواخلی په روایت کې راغلی دی میلمن فار ذبح کول دا د جهنم نه د آزادۍ سبب دی که څوک دا غواړي چې زاد جهنم نه آزاد شمه نر میلمره فار دی ذبح وکي چرګ چرګوړې دی لالال کی او عام چره اکثر خلق دغه سې کوي میلمې چرشی چرګ چرګوړې لالالای دغسی دولسم دیار لسم ادب دار چی د خپل وسنا زیات تکلف کول د میلمره پارندنی پکان اسن چې ځان لري د میاشتې راشن نه وړي هغه د دوه ورځې په ملمنو باندې وخوري او بیا بچی دی ما سیناس یو ځان ته بیا خیری کې کول کړه ته خزه وای چې سودا راوړه ته توی چې ما خو دوه ورځې مخکې راوړی د څنګه خدمت کړی دنو هغه ورته وای کنه چې خوستا ملمنو خوړلې د نو څنګه سو وکړو نو د وس نه زیات تکلف نه لري په کار دومره وکې چې وس دی هغه ته یې اسنه چې بیا زنانم وای یو ځان تم خیری کې ماشومان تم بیا چیرې قاریږي څوار لسم ادبدار چې د میلمه خدمت کول په خپل په کار دی په بل شا باندې کور نه دی پکان د ابراهیم علیه السلام میلمانه راغلی دی ابراهیم علیه السلام په خپل د هغه خدمت کړي نو کوربا په دې باندې بد نه ښکاری کله چې یو څوک میلمه کر راشي او په خپل ول خدمت کړي نو په دې کې هیڅ بدیت نشته لري اگر کا غټ سړی ولی نه یو لوی مسؤل ولی نه دی یو لوی عالم ولی نه دی اجیسی ولی نه دی یو مشر ولی نه دی خو چې د خپل میلمه خدمت په خپل کې نو دا سنت طریقه ده نبی علیہ السلام د میلمنو خدمت په خپل کړی دی ابراهیم علیه السلام په خپل خدمت کړی دی په دې کې څه قباحت یا یو سړی په دې باندې کمزور نه ښکاری په دې باندې سپک نه ښکاری د میلمه خدمت په خپل کول د سنت عمل دی بل طریقه به کې دا کله چې میلمه رخصتیږي نو کوربته و دا غي د غلطیانو تذکره نه کوي دا ادب دی اسنه چې میلمنه خونی کرا غلی چې کله رخصتیږي یاره دا دس چل کوه کنه دی بسترې کې دا چل کوه دا بلختونه دې سری داده سی کوه دا درې بده سی واچي او دا لوخي چراوړې نو دسی چل پی کوه نه دا خونی و بیا قربت نه کوي بس ته میلموي بس میلمستوب دی وشو یو شپه دو شپې دی وکړلې زخ پل کار کوه بس ها بل ادبدار چې کله میلما د شاکر راشي او پاکور کې غیر شرعي کارونه ني نو څو پورې چې دا غیر شرعي کار ناغه منو شوی ني لکه مثلا تصویرانه لګول دي ته ورشه بیٹک ته اجرې ته ورشه او تصویرانه عکسونه لګول دي او ته وای ورور زه نه درځم دیتا چې سوري دال ریکړی نه دا ګنا ده دا دیتو ځنه درځم په کور کې ټي وی وی سی آر لګول دي غاني بجانی پای کې غږیږي یا اسی ام پی 3 لګول دي او ته ورور زه میلمې ما خو زه د سیملم نه يم چې زه درشم زبر سرم غړیږم کدا شی لریکه خدا کنه زدا الله تعالی د دین خلاف نه کومه دا شی کل لریکه خره کنه لریکه السلام علیکم زره لاړه ما تخپل کار کو دا آداب دی ملمه لپاره من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه الله تعالی دی دا عمل کولو توفیق نصیب کی ولقد جاءت رسلنا یقینا راغلی ملائک زمنگا ابراهیم ابراهیم علی السلام ته بیل بشرا پذیری ور کول سره نو قال ملائک والسلاما مونږ سلام کو بتا باندې سلام نو قال ویل ابراهیم علیه السلام سلام یعنی سلامتی دی بتا سو باندې فما لبسا نو حصار نشو او بل ادب ادا دی چې ما لبسا یو میلمه دی وګړه د ډوډۍ په ټیم کې راغې اسینه کم شې چې تیار دی هغه درو بس بیا او زنانو له پکار دی چې کله میلمه پخلې کینو داسې گزاره دی وکړي اسینه چې د ګنټې پخلې او دای په سلور ګنټو کې میلمال ته کې تاویګ را تاویګ د لوګي د وجنه مال وی سر ډیر بنې ساريږي بس خوراک چیرې زر تیارول پکار دی بیا خصوصا کله چې میلمه وګي نه تیار ول راو باسه ها ته پوسټ یو که میلمه ترې سی وای چې کای ساريږي نو اکرام د لکومه او لګي سار شا ډوډۍ بت لګ نا وخت راو باسه هغه ورته وای کنه چې یاره څه چې تیاری زر ډیر وګي بس هغه تیار راو باسه و څه چې تیاری هغه د یاري خلک پښتو کوي بس هغه راو باسه هغه به خورونو بس بیا ول هغه راو باسه بیا ډیر مې ساريږي فمال وسانو حصار نشو انجا بعجن حنیز تر دې چې راي وړ یو سخه ورت کړل شوی ابراهيم عليه السلام سخه ورت کا وای دا ډیر عزتمن ملمانه معلوميږي سخه ول ورت کا فلم را ايديهم نکري چې ورید الله سونه داغي لا تصلو الیه چې نه رسیدل هغه خوراک ته نکا خو ملائک کو ملائک چرته خوراک کيه نکي رحم نو ناشنا او غن لاغي لره و او جس منهم خيفتن او بذل کې راغل لداغي نه يره بذل کې تیار راغل لاله وکې دې شي دا چرته دشمنان ناغلي خوراک کولې نه کوي مال دومره تکلیف وکاس خیمه ولال الکوریت می کوله بیا په دې دومره لک سات کی او دا بیا هم خوراک نه کوي معلومیږي دا چې دا دشمنان معلومیږي قالوا الملائکه تو الا تخف مریگا دې دې کې سوال او داغي جواب سوال دا راځي چې ابراهیم علی السلام فضل کې یاره راغله نو ملائک پاغه باندې څه پوښ شول چې دا وېریده نو تاسو وایي چې سوره حجر 25 نمبر آیت نه معلومیږي 25 آیات نه معلومیږي سوره حجر انا منکم مجلون ابراهیم علیه السلام ته یاره مونږ خو تاسو نه وېریدلو تاسو خو ناشنا غونته کې خلک کم معلومیږي، بیا د لماس خې ورید کې تاسو خوراک هم نه کوي، نو زما خو په تاسو باندې شک راغی چې تاسو دشمنان دي کنه څوک یې. نو قالوا ملائکه الا تخف ما یریگا ان ارسلنا یقینا را لګلې شوې مونږه اله قوم لوط، د قوم د لوط علی السلام د پاره، د لوط علی السلام د قوم د پاره مونږ را لګلې شوې. تفسیر جلالین معنا کړی د لقاء الى قوم لوط، یعنی لنهلكهم دیر پاره چې هغه مونږه هلاکو. الله تعالی دا قوم د هلاکت پیسره کړی دا مونږه ملائک یو، مونږه خوراک ولا خلق نه یو، الله تعالی اجر در کس خې دلال کړی دی. خو ول تپوس کوا اس نه چی اس سخی حلال کی میلمه خوراک نه کی میلمه روجی، اول به تپوس کړه میلمنه چې میلمه دغه ډوډۍ د درو باسمه دا تپوس نه د سینې کوم خواسي کچر تر اوسه نږدې خوړلی یا روجی یا سانو دغه خبره. نو تاسو خیال کړئ دغه تپوس خو دینه لیکړه چې دا میلمانه څوک دی، مونږه خدای الله تعالی ملائک یو را لګل شوی د قوم د لوط علی السلام د پاره چې هغه هلاک کو. و امراته قائمه نو خدای دغه ولړه فضحکت نو هغه خوشاله شوله فبشرناها بإسحاق زیر ورک مونږه غیته په اسحاق علی السلام باندې، الله تعالی مونږه غیته زیر ورک په اسحاق علی السلام باندې. و امراته قائمه خدای د ابراهیم علی السلام ولړه و شرطه ولړه و سې کول. نو تاسو بداوای چې خدای ولړه و د پردین شاته رمل منو د خدمت د پاره، نو دا خو جایز دی کنه چې میلمانه په بیٹک کې لري او کور کې نور څوک نشته ته یوازي، نو دا دروازې نه شاته زنانه ولړه یغلوخي مخې غراوړي راوړي دی خیر دی مشکل نشته، او ته چیرې د دروازې نه بیا بهر ته تر او باسي. نو د ابراهیم علی السلام زنانه چیرې پردین شاته ولړه و د میلمنو د خدمت د پاره. سورې زاریات کې براشي پاک برت امراته کله چې ول ملائکه زیر اور کنه بیا راخاره شوله، نو دا دقه امرات اقبلت امراته دلیل پر ایوان چې پردین شاته ولړه بیا ورسره مخامخ شوله. بیا دې دا کې دویم سوال دار دی چې په ځحکت زه کولای کیږي خندا ته، نو د پاک دامنی د حیانه کی زرانه سره خندا کول دغه په لوی مجلس کې دا خو بیا مناسب کار نه دی، ولی او د خندای ولی وکړه اول یو خندل. نو تاسو راغی جواب ذکر کوي چې ضحکت په معنا د خندا سره نه ده، بلکې ضحکت په معنا د خوشحالی سره ده. پر حد دا خوشاله شوله خاولې خوشاله شوله څه چلو شو پای کی. نو تاسو راغی جواب ذکر کوي مفسرین لیکلی دي سبب د زه کاغذ سره. نو په دې آیات کې تقدیم او تاخیر ده چې دا خبرونه کوي، نو مشکل دېشته په دې آیات کې ډیر شی مفسرین لیکلی دي. زه تاسو ته یو عبارت وایم هغه ولي کې د ځان سره نو د آیات برته بیا حل شي. پس وحیکت فبشرناها بإسحاق، اصل عبارت د سره وی فی الآیات تقدیم، یعنی بشرناها بإسحاق پس وحیکت اول چې زیر ورکل شو هغه ته په إسحاق علی السلام باندې پس وحیکت نو هغه بیا خوشاله شوله. اول یو ته زیر ورکړی دی نو چې زیر زنانه نه ورکې یو شنډه زنانه ای او د هغې بچی نه کیږي، نو کله چې ته زیر ورکه ملائکو په ضحکت نو خوشاله شوله په دې زیر باندې خوشاله شوله. خو په آیات کې تقدیم او تاخیر دی، دا بشر نه بإسحاق دا مخکې دی په اصل کې او دا ضحکت دا وروسته دی. دا تفسیر سمرقندی لیکلی دی، غرائب التفسیر دغه لیکلی دی، غرائب التفسیر هم دغه لیکلی دی. یو بل معنا تفسیر سمرقندی، تفسیر زاد المسیر او امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی وایي ضحکت په معنا د حاضت سره دی، یعنی بیماری راغله د زنانه او بیماری دا خدا سي زنانه و چې بالکل شنډي و بیماری نه راتله، نو په ضحکت معنا دا شول چې حاضت یعنی بیماری راغله. تفسیر زاد المسیر امام قرطبی او تفسیر سمرقندی دغه لیکلی دی. فبشرنا نو کله چې دا پوه شول چې دا خو ملائک دي، دا زیر چرا کدا خبر سوک نه دا د الله تعالی ملائک دي، نو بیا خوشاله شول په دې زیر باندې. و مې ورای اسحاق او رستو د اسحاق علی السلام نه یعقوب په یعقوب علی السلام سره دا زیر او الله تعالی ورک. قالت نو ویل خدی د ابراهیم علی السلام یا ویلتا هاي تعجب دې مدرا اریدو ایزو بچی دې ګما ایزما بچی کیږي و انا عجوز او حال دار چې ز بوډی یم و هاذا بعد یو دغه ما خاوند دی شیخ اند ډیر بوډا دی زم بوډی شوی یم بالکل او زما دا خاونم ډیر بوډا دی. ان هاذا لشیء عجیب یقینا دا خو خامخا کار دی ډیر ناشنا دغه ډیر ناشنا او عجیب کارونه شي چې دا بوډی خدای ما او زما دا خاونم بالکل بوډا شوی دی زما به اولاد کیږي نو دا خو ډیر زیات ناشنا خبره ده. نو قالو هغه ملائکه تویل اتعجبین من امر الله آیتا تعجب کې د کار د الله تعالی نه، تا تفسیر جلالین معنی کړی د من امر الله یعنی من قدرت الله تعالی، آیت د الله تعالی د قدرت نه تعجب کې، رحمت الله رحمت د الله تعالی دی او برکات او برکتونه د الله تعالی دی، وعلیکم تاسو باندې اهل البیت ای کورنۍ د ابراهیم علی السلام، ملائکه تویل الله دې باندې رحم وکي، الله تعالی دې باندې برکت وکي، اے دا ابراهیم علی السلام کورنۍ الله پدی باندې قدرت لري چې تعالی پدی بډاوالی کې بچي درکې، انه حمید مجید یقینا د الله تعالی حمید استایل شوی دی، مجید د لوی خاوند دی. مفسرین لیکلی دی مجید چاته وي، تفسیر جلالین لنډه معنا کړی دی مجید کریم، د الله تعالی استایل شوی دی، الله تعالی عزتمن ذات دی. دوی معنا ذکر کړی دی تفسیر بیضاوی، مجید معنا دار چې کثیر الخير والاحسان، الله تعالی ډیر خیرون والا دی، الله تعالی ډیر احسانات والا دی، ډیر احسانات والا دی الله تعالی، مجید کثیر الخير والاحسان، الله تعالی د احسانات والا دی او الله تعالی د ډیر خیرون والا دی. او دغه لیکلی دی تفسیر زاد المسیر لیکلی دی، هغه المجید هو الشریف، الله تعالی ډیر عزتمن ذات دی، او یا هو واسع الکرم، الله تعالی کرم او د الله تعالی سخاوت تیر غډیر زیات دی. انه حمید یقینا الله تعالی استایل شوی دی، مجید د لوی خاوند دی، یا د ډیرو خیرونو د احساناتو خاوند دی. نو ملائکو د ابراهیم علی السلام زنانه ته دا خبر اوپړله، فلما ذهب عن ابراهیم الروع، نو کله چې لاړل د ابراهیم علی السلام نه غیره، وجات البشرا، اورا غی ته زیره، د زیر نه مراد څه شری مخکې تاسو ته ماویل، زیر قیل بالولدی وقیل بهلاك قوم لوط، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، زیر او تراغ یاد بچی او یاد هلاکت د قوم د لوط علیہ السلام، یجادلنا فی قوم لوط، نو باسه شروع که زمونږ سره په بار د قوم د لوط علیہ السلام کې، د ابراهیم علیہ السلام نه یره ختم شولا، یعنی هغه خدا ویلی چې خوراک نه کوي نو دا به دشمنانی، خو یره ختم شولا، ملائکه خپل تعارف وکړه چې نه مونږ د الله تعالی ملائکه یو، نو یاره د ابراهیم علیه السلام نه ختم شوله، یجادلنا فی قوم لوط، باسه شروع که زمونږ سره په باره د قوم د لوط علیه السلام کې، باسه خود ملائکو سره شروع کړی و، الله وی زما سره باس شروع کا، ځکه چې دا ملائک راغلی په امر د الله تعالی باندې، نو ردیو سره دا باس شروع کول داسې و لکه د الله تعالی سره، امام قرطبی دغه ذکر کړی دی، ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام لحلیم خامخا صبرناکو اواه، او دردمن انسان و منیب گردیدونکو الله تعالی ته، د اواه پنځه لسمانی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، مخکې داغه نه تقریبا تاسو ته نه هلس کړی وي، ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام لحلیم اغه صبرناکو اواه دردمن انسانو منیب گردیدونکو او حق ته گردیدونکو الله تعالی ته، ابراهیم علیہ السلام دا یجادلنا فی قوم لوط، باسه شروع که زمونږ سره په اړه د قوم د لوط علیہ السلام کې، مراد دری باس نه څه باس مراد دی، نو دغه یو خبر وزده کوي دی دک، مراد دری باس نه دا دی چې د الله تعالی قانون دا دی چې کم به قوم باندې عذاب راځي، اول د الله تعالی پیغمبر دا غینه لري کیږي، نو ابراهیم علیه السلام او توی چې د لوط علیه السلام زما وراره دی، هغه د الله تعالی پیغمبر دی، هغه په هغه قوم کې حاضر دی موجود دی، نو څنګه په دې باندې عذاب راځي، دا باس یې شروع کړ، ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام لحلیم خامخا صبرناک او واهن دردمن انسان منیب، رجوع کو ان کے او گردیدن کے اللہ تعالی تا، یا گردیدن کے او حق طرف تا، یا ابراہیم دا قول د ملائکو دے، ویل ملائکو اے ابراہیم علیہ السلام اعرض عن هذا، مخواڑا او دغه خبرونه بس دینا نور تیر شا، دی کی سپیدن اشتری ته مون سره مشغولی کی چې قوم د لوط علیہ السلام تا عذاب څنګه راځي، پاغي کی لوط علیہ السلام دے، بس دا پیدا خبری پیدا نه کړي، ولی ځکه انه قد جاء امر ربک، یقینا راغله دی حکم درفستا په هلاکت د قوم دلوت علی السلام باندې، به اهلاك قوم لوتین، مراد لري نسره جاء امر ربک به اهلاك قوم لوتین، بس الله دا فیصله کړی دی چې قوم دلوت علی السلام به تباہ کیږي، و انهم آتیهم عذاب، او یقینا راضی براتلون کې ردیو ته عذاب، آتیهم نازل بهم، امام قرطبی معنا کړی دی، آتیهم سمانا دا یعنی عذاب را نازل دن کې رپ دی باندې، عذاب ان عذاب دی غیر مردون، چې هغه نه دی واپس کړلی شوی، بس په دې باندې عذاب راځي، واپس کې دی نشي هغه عذاب، بس دا الله تعالی فیصله کړی ده، بس سید نو چې موسی ابراهیم علی السلام چې الله تعالی فیصله کړی ده، د الله په فیصله کې خود سن کیږي کړه، ولما جات رسولنا لوط نسی بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيم، دا پنځه مواقع ذکر کئ دا متعلق دا درد د شرک په علم سره. العالم بكل شيء هو الله، عالم په هر چیز باندې الله تعالی دی، د الله تعالی نه علاوه څوک په غیب باندې نه پویږي. ملائک د ابراهیم علی السلام د خوانه رخصت شول، لاړ د لوط علی السلام خواله. د لوط علی السلام قوم خو بدکاران و، دا لکانو سره بدکاری کوله. دا ملائک د الله تعالی په خیسته شکل کې تلی، د انسان په شکل باندې قوم را منډې وهلې و چې دا خیسته لکان دی، مونږ به سره بدکاری وکړو. هغه واقع الله تعالی ذکر کوي. خو لوط علی السلام په هغې باندې پوه نه و چې دا د الله تعالی ملائک دي، و کېدای شي دا زما عام څوک میلمانه دي. ولما جات رسولنا، کله چې راغله الملائک زمونږ لوط علی السلام ته، سی ابهم نو خفه شو د هغې په وجه باندې. سی ابهم یعنی لاجلهم، د هغې د وجه نه لوط علی السلام ډېر خفه شو. وضاق بهم زرعا، او تنګې شو له په هغې باندې سینه. وقال ویل لوط علی السلام هذا یوم عصیب، دا ورځ دا ډېره سخته. عصیب د عصابي نه ماخوذ دی، کله چې د انسان په یو ځای باندې درد راشي یا په سر باندې درد راشي او سر چیرې په سر ټوټه باندې وتړي، هغې ته ویل کېږي عصابه په عربۍ کې. نو دې کې مطلب څه شو؟ بس د لوط علیه السلام په سر باندې د هغې نه درد راغې، لکه یو چا باندې درد راشي او هغه په پټۍ باندې هغه ځای وتړي. د لوط علیه السلام د دیو په تللو باندې ولې خپه شو او د سینه یې ولې تنګه شوله؟ وجاه قومه یهرعون الیه، ذکر خپل قوم معلومو چې اوس خدا خیسته لکان زما خوا د راغلله، زما میلمانه دي. نو قوم به راځي اوس ته دیو بېزتي به کوي. نو کله چې د چا د میلمه بېزتي کېږي، نو په دې باندې د انسان هغه سینم تنګیږي، دې باندې هغه ډېر سخت خپه کېږي. وجاه قومه، راغې هغه ته قوم دغه، یهرعون الیه، چې رازغړېدلی شول د ده طرف ته. یهرعون الیه صیغه د مجهول ذکر شوې ده، یعنی داسې رازغړېدل لکه شاته چې بس یو شی راپسې او داسې رامنډې وهلې. رازغړېدل دغسې رازغړېدلی شوله. ومن قول و مخکې دینه کانو یعملون سیاتی، ودیو چې ناکاره کارونه به کوله، ناکاره کارونه به کول. هغه ناکاره کارونه څه دي؟ نو څو په هغې کې ډېر زیات مشهور دي، مفسرینو هغه ذکر کړي دي. یو اغلام بازی و په دیو کې، پښتو کې هغې ته سوی چوکر بازی ورته وایي، یعنی الکانو سره بدکاري کوله او بیا ښایسته الک بیچې ولیده هغې سره بدکاري کوله. دویم په دیو کې غټ مرض په دې کې دا و چې میلمانه به تنګول. د لوط علیه السلام میلمانه خصوصا هغې خواله به چې څوک راتلل، بس هغه به تنګول ډېر زیات. او دریم په مجلس کې به کاڼي ویشتل، په مجلس کې به کاڼي ویشتل. اکثر خلک داسې کنه مجلس کې یو ګټۍ راواخلي، بس د چا چرې خیال نه وي، د چل پیو کې بیا دې طرف ته ګوري چې لږ دا مانه دي کړي. نو د لوط علیه السلام په قوم کې یو دا عمل و. او دریم څلورم دا چې لارې شو کولې، لارې په لارو کې وچ ډېر ډاکې کولې، د خلکو نه پیسې اخیستلې، شوکې به کولې. دا کارون من ډېر زیات عادت و. نو کانو یعملون السیئات، الله تعالی د دینه مخکې هم دیو ناکاره اعمال کول، ناکارو کارونه کول. قال یا قومی، قال ویل لوط علیه السلام، یا قوم، یا قوم زما، هاولای بناتی، هاولای دغه ستاسو د بیبیانې، هاولای د ستاسو دغه زنانه، بناتی دا داسې دي لکه زما لونه، هن اطهر لکم، دغه حلال دي ستاسو دپاره. نو د هغې نه خپل خواهشات پوره کوي. تفسیر قرطبی لیکلی دي اطهر لکم یعنی احل لکم، الله تعالی دغه حلالی کړي دي ستاسو دپاره. فاتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه. لوط علیه السلام ورته داسې ویلل، وی ستاسو چې دا کومه بیبیانې دي د قوم زنانه، دا د پیغمبر داسې لکه د هغې لونه، د هغې بچي، دا قوم داسې لکه د پیغمبر اولاده. نو ځکه ورته دا خبره وکړله، داسې نه چې لوط علیه السلام خپله لونه ورته ویلې چې دغه زنانه دي، ها اولای یعنی دغه ستاسو دغه زنانه چې دي، بناتی دا داسې دي لکه زما لونه، هن اطهر لکم، دغه پاکې دي، حلال دي ستاسو دپاره. فاتقوا الله، نو ویریږئ د الله تعالی نه. ولا تخزوني فی ضیفی، او مشرموی ما لرا په بارا د میلمنو زما کې. الیس منکم رجل الرشید، ای نشتره په تاسو کې رجل الرشید، یو سړی اوخیان. د دې په پښتو کې خلک څه ترجمه کوي؟ په تاسو کې څوک د سړی زوشتره کې نشتره؟ دا زما میلمانه دي، ما مشرموی د میلمنو په بارا کې. الیس منکم رجل الرشید، ای نشتره په تاسو کې رجل، یو سړی رشید اوخیان. تفسیر جلالین معنا کوي د رشید دې د کیسه معنا ده، یعنی یامر بالمعروف و ینهى عن المنکر، پتاسو کې داسې خيار څوک شتره کنه چې هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکي. پتاسو کې دومره څوک خيار نشتره چې ما شرموي د خزما میلمانه دي. نو د میلمه بیزتی خود سیدا لکه دا چې د کوربه بیزتی شوی، نو تاسو ما ولی شرموئ؟ تاسو کې څوک خيار نشته لري؟ رجل ينهى بالما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تفسیر جلالین دغه معنی کړی. قالوا وسغسپيرو ته وګوره ډیره بده خبره کړی ده. قالوا ويل قوم د لوط علی السلام لقد علمتا یقینا تخپویږي ما لنا فی مناتک من حق چې نشته لري مونږ درستا پلوونه کې من حق سحاجت من حق من حاجت ستا پلوونه باندې مونږ څه کوا و انک لت دا خو د لوط علی السلام لونه نه وي خو د دی وغه خزی لوط علی السلام ته ویل چې ستاسو د بیبیانی دا سیده کدا چې زما لونه وي وستا پلوونه باندې مونږ څه کوا مړه و انک لتعلم و یقینا ته پویږي ما نورید هغه څه چې مونږ یې غواړو یعنی دیو د الکانو سره بدکاری کوله وی خزی پریک دواب مونږ د الکانو سره کار دی نو قال وی لوط علی السلام لو ان نبیکم لو ان لی بكم قوه کا شرمان کوي زما لپاره به تاسو باندې طاقت او آبی الی رکن شدید او یا پناهی حاصله کړی ما الی رکن شدید یو قبلی مضبوطی ته نو معلومه شول چې لوط علی السلام د دې خاندان نو در بل ځای نه تلو وی کا شرمان دې کزما قوت وې ستا سره ما کتلی وې د قوت نو مراد یا قوت د بدن تی مراد دی او یا د قوت نو مراد چیرې قوت د ملګرو مراد دی کزما د خپل بدن دومره وې چې ما ستا سره ټوله مقابله کولای شولې او یا ما سره د ملګری وې نو ستا سره ما اوس په وزو پوي شوې ولې چې څوک د چا د میلمه بیزتی کوي نو هغه خو په بیا ځان وجدي نو کار صحیح نو نور لوط علی السلام ته دا ویلې وې دا یو ته ویلله چې که یا زما خپل قوت دومره زیات وې یا زما سره ملګری وې نو ستا سره ما اوس کتلی وې او آوی الی رکن شدید او یا پناهی حاصله کړې وې ما قبیلې مضبوطی ته یا دې دې کې زما خاندان او قبیله وې نو ستا سره ما بیا هم کتلی وې قالوا ملائکه تویل ملائکه دا هر څه واوریدل ملائک چې غلی ناستې میلمانه دي قوم را روان دی لوط علیہ السلام او توی چې مرزای ما مشرموي د زما میلمانه دي دا ټول خبرې چې وښولې میلمانه سوي قالوا ویل ملائکه یا لوط علیہ السلام ان رسول ربک یقینا مون خورا لګلې شوی ملائک ساده رب یو خپکیګه مسړیا مون خو ملائک مونږ ته چرته سویل شي لیسلو الیکا هچری نشر رسیدل دی تا ته ضرر در کول سره پاسره به اهلکا مفسرینو دومرم لیکلی دی مفسرینو لیکلی دی وای په دغه وخت کې په تمسنا اعین جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په غیبا نخپل وزر راخکا دا ټول خلک چې راجم شو قوم خوش لګیری کنه لوط علیہ السلام ته وای چی ګور زما میلمانه دی ما مشرموي تاسو کې خوخیار سره نشتره دا میلمه بیزتی دار کوربه بیزتی دا که زما مرګری ما سره ساسو رما کتلی وی دا ټول خبر یو شولې نو جبرئیل علیہ السلام د دې ملائکه سره دی جبرئیل علیہ السلام چې خپل وزر پاغه باندې راخکا بس ټول لاندې خپل ټول تبا برباد چل پاغه دی دا خدای الله تعالی ملائک دی او ته طبیعت ما خراب وا مون خلا فریق د لی سلو الیک تا تم سن شي ورلې مون ته خو سن شي ورلې خو تا ته هم سو نه وای ان رسول ربک یقینا مون غره لګلې شو ملائک ساده رب یو لی سلو الیک هیڅ چری نشي رسولې تا ته ضرر فاسر به اهلک استاد هدایت دادی تا ته هدایت دادی تا ته سم نشي ورلې فاسر به اهلک نو بوز تخپل کورنۍ لره به قطع من اللیل په وی حصلش پکې د شپې په وی حصہ کې تروان شه ولا یلتفت منکم احد او شاتن نګور استا سونه هیڅوک الا امراتک مگر خزستا انه مصیبها یقینا اغه خزی ته ورسیږي اغه عذاب ما اسوابهم اغه عذاب چې اغه ترسیږي دې قوم ته کوم عذاب رسیږي نو استا خزی ته مغه رسیږي ان موعدهم الصبح یقینا ان موعدهم موعد عذابهم مبصرین لیکلی یقینا نیټه د عذاب د دیو الصبح سبای وخت دی الیس الصبح قریب نو آیا ولی نه دی هغه سبایی وخت نیز دی الله تعالی ملائکو لوط علیہ السلام ته هدایت بیان کړه مونږ د الله تعالی استاد یو او استاد قوم تبا کیږي ته تخپی وباسه ته ته مزار شه ستا سره کوم ملګری دی نو هغه دی مزي خوشاته ګورای مه بس مخې ته سفر کوو چې څومره لري لاړ شي نو وسخه ده الله تعالی دا قوم تبا کوي ها وستا خزه چې هغه هم د دې سره تبا کیږي مخې ته استما سورۃ الاعراف کې میلیو د دې د خزي دو جرمونه یو دار چې د خزي په د دې خزي چې شرک او په شرک کې اخته دویم دار چې د لوط علی السلام خاله ملمانه راغلل نو دې به قوم ته جاسوسي کوله د جاسوسو په کور کې دنه نه جاسوسو نو الله تعالی او ته چې ستا خزه هم تبا کیږي بس دا غي په باره کې سپی کرم کوه هغه به پاتې کیږي او تاسو دې زوی وزئ تاسو او شاته به ګورئ نه خا ان موعدهم الصبح يقينا يقينا نيته عذاب دري وسبايي وخت دي لوط علیہ السلام طویل وی مونږ به تیز لاړ شو، خو لږ زر به نورم تباه نه شي، سار ته خو لا اوس هم ډیر شی وخت دی، وی مونږ به خیر د لږې منډې وهو د کلي او د علاقې نه وځان وباسو، که د عذاب په لږ ښه زر راشي نو خلک دا تباه شي چې دومره پیغمبر تنګ کړی که نه دا څنګه خلک به و. نو ملائکو ته ویل سړیا الیس صبح به قریب، بس دغه دی سبا دی، نو د سبا ته خو دومره ټیم نشته، ایله پکې تاسو وځئ د دې کلي نه، نو تاسو چې وزئ وزئ بس د الله تعالی عذاب به پری باندې راغلی. فلم ما جاء امرنا نو کله چې راغی عذاب زمونږه، جعلنا عالیها وګرځو مونږه بره طرف دغه کلو صاف له لاندې دغه، و امطرنا علیها او راورول مونږ په هغه باندې حجارتن کانی من سجیل منزود، من سجیل دغه پخښونه منزود، په پخښونه په اور باندې منزود پر لبسیر روانو، منزود پر لبسیر روانو، بس ته الله تعالی عذاب پر راغی. مفسرین لیکلی دي و امطرنا علیها حجارتن، یو قول دار چې اول پر الله تعالی کانی و ورول او د کانو د ورول نو ورستو بیا الله تعالی د زمکه را پاسه طرف لاندې کا، دومره پر مفسرین لیکلی دي اسمان ته شریدا تقریبا چت چوله، دومره جبرئیل علیه السلام خپل یو وزر د دین لاندې کا، جبرئیل علیه السلام له الله دومره طاقت ورکړی دا سو کلی وخه دای اوچت کا وای دری بانګیانو د چغه چرې په اسمان کې ملایکو اوریدلې، د دومره اوچت کا بیا را وټکل دیو چرې کار الټکا وو، خپل خواهشات د زنانو په ځای باندې د نارینه ونو پوره کول، نو الله تعالی سره الټکا وک، نو اول په باران د کانو الله تعالی وک او ورسته بیا الټکل. کتا سوای چې دی کې جعلنا عالیها سافلها، اول الله تعالی الټکړی دی و امطرنا علیها حجارتن ورسته بیا کانی راغلی دی. نو تاسو ته مخکې ما بار بار ویل چې واو راځي د مطلق جمع د پاره، په واو کې معنا د ترتیب نشته رې، په واو کې معنا ترتیب نشته رې، خو دې کې دا واو مونږ ته صرف دا معنا راکوي چې الله تعالی په یادوان عذابونه راوستل، هم پی کانی راو ورول او هم پی د ځمکه الټه کړل. او دویم قول کدا بل شینوم پکې څه ګناه نشته رې، یا اول چې الله تعالی دې الټه کړل او بیا پی ورستو کانی راو ورول، دغه صحیح دی خبره کې نشته رې بدای کې. او دا ډیر ناشنا عذاب ذکر چې اسمان د طرف نه، د اسمان د طرف نه باران نه وریږي، خلی کې اسمان کې هوکانی نشته نه، بس دا الله رب العالمین داسې عجیب ذات دی. نو من سجیرین داسې کانی چې هغه من سجیرین لکه په اور باندې پخپلې شوی منزود پر لبسیر روانو، مسومتن عند ربک نخوالو پنی ضرب سا باندې، مسومتن عند ربک لری سمانه ده نخوالو. مفسرین لیکلی دی تفسیر جلالین مانا کړی دا مسومتن عند ربک، یعنی علیها اسم من یرما بها، د هر چا کانه چر چر پر مقرر شوی نو پاغي باندې دا غی نوم لیکل شوی مسومتن عند ربک، مسومتن علیها اسم من یرما بها، څوک چې په کم کانی باندې وشتل کېده دا غی نوم په کانی باندې لیکل شوی عند ربک استاد رب پنځ باندې. مفسرین لیکلی دی تفسیر خازن لیکلی دی وی قوم دلوت علیہ السلام چرے اللہ تعالیٰ ٹول تباہ کا ان واحدا منهم دخل الحرم، یو کس دلوت علیہ السلام دری قوم نہ چرے اگر حرم تراغلے ہوں تو وجد الحجر معلقا بسمائی، ناغا دی اسمان کی یو گٹ چرے اگر پاسن خطی و اربعین یوما سلوی خردی، یو کس دلوت علیہ السلام دا قوم نہ بچوے و اگر حرم تراغلے ہوں حرم تا، نو یو کانه چرې په دې اسمان په طرف کې سلوي خوره دي دغسې زوړنو، وی کله چې دا لما متا خرج چې دا وکړه راوځي د حرم نه، نو کله چې هغه سړی راووته سقط علی الحجر په اهلکه، نو هغه کانه راغې په سر باندې ولګېد او تباه بربادې کړ، بس هغه ملړ. الله رب العالمین داسې ذات دی، سلوي خوره دې کانه انتظار وکړه په دې هوا کې دغسې نښته و، دا خو الله رب العالمین راټینګی کنه، الله تعالی راټینګولی شي اسمان کې کانه دې کم ځای نه دي، الله تعالی کې کانه پیدا کړله، نو یو کس پکې حرم تراغله او سلوی خوره دی کانی او ته انتظار وک، زکه دا غی نوم پغه باندې لیکل شوی سلوی خوره دی بعد چیر حرم نه راوت په وسو اسی وسنیش ترې وي معامله خو سم سپا شوی دا او کانی راغه په سر باندې ولګی دا پغه دی کې الله تعالی غته وک. و ما هي من الظالمین ببعید، و ما هي من الظالمین ببعید د دې سمانی دی، دو درې معنی په سرینو ذکر کړی دی، درې معنی دی او ټولی صحیح دی، نو ځان په پوی کوي. ما هي یو قول داره چی دا هیه زمیر راجره دا کانو تا حجاری تا راجره، او دا ظالمین نمراد چره قوم نروت علیه سلام تی مراد دی، نوس مانه دا شوله. و ما هیه نو دا کانی چی کم را او ریدل پا قوم دلوت علیه سلام منده، نو دا کانی منز ظالمین دا ظالمان نبی بعیدین لری، بس رسا رسا پا هر چا منی ولگیدل. دویم قول لمپسرین داره چیر ظالمین نمراد کپار مکت مراد دی او اغا خلق تر دا قیامت پوری چی دا لوت علیہ السلام دا قوم پشاند که عمل که نو اغا تی مراد دی نو سمانه دا سشولا وما هی من الظالمین او ندی دا کانی چی کم اوری دل پا دا لوت علیہ السلام پا قوم مانی دا ندی من الظالمین دا کپار مکنه او څوک چې د لوط علیه السلام د قوم پشان د کې بد عملی کوي به بعید نو دغه کانی تی لري ندی څوک چې تر د قیامت پورې دغه بد عملی کوي نږدې ده چې الله تعالی په دغه کانی را اوري الله قدرت لري چې الله تعالی پر دې کانو باندې تبا ورواد کی درې معنی په سرین ذکر کړی دا هي زمير راځي دغه کلو ته د لوط علیه السلام چې دا کم کلیو چې هغه هلاک شول او د ظالمین نمرات چیرې د مکی ولدی نو سمانه ده شوله و ما هي او نو دغه کلی د لوط علیه السلام د قوم دغه کلی نو بی بعید من الظالمین د مکی ولونه بی بعید ډیر لري د شام په لار باندې بدار اتل مکی ته نږدې و ده نو الله وی دا د مکی د مشرکان لري نه دی په کاردار چې ردین عبرت واخلي چاچ خپل پیغمبر خپکړې دی او د الله تعالی د پیغمبر خبره نه ده منلې نو الله تعالی وی دا کلی د دې مشرکین نه د مکی نه دلري نه دی بلکې مکی والو ته د نږدې دي د شام په لار باندې راتلو مکی طرف ته نږدې یو نو دا درې معنی شولې یو معنی شولې بیا تر معنی کوم و ما هي ندی دغه کانی نو دغه کانی من الظالمین د قوم د لوط علی السلام نبی بعید لري دویم معنی و ما هي من الظالمین وما هي او نو دغه کانی من الظالمین د ظالمانو نه چاغه مکی والدی او څوک چې قیامت پورې دغه بدکاریانی کوي نو دغه کانی تی لري نه دی نږدې چې الله تعالی دغه عذاب په غوونه نمراولی او دریم د هي زمير راځي د کلو د لوط علی السلام ته نو دغه کلی د لوط علی السلام من الظالمین د کفار مکنه به بعید لري ځکه دا شام په لار باندې مکی ته نږدې راتلله لږ وخت راغی ته سفر الله تعالی وی دغه د سوچ فکر کوي نو که تاسو د الله تعالی د پیغمبر خلاف وکړه او خبرم اونه منله نږدې چې تاسو باندې د الله تعالی د عذاب راشي و الامه جنا خاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره د شپږم واقعیا د دلیل نقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې دا واقعیا مخکې سوره الاعراف کې بیان شوی ده و الامه جنا ارسلنا الی مدینه او لګلی مونږ مدین ته ورور د شعیب علی السلام قال یا قوم اعبدوا الله نو ویل شعیب علی السلام ای قومه بندگی خاص کید الله تعالی لپاره تفسیر جلالین معنی کید اعبدوا الله وحده د الله تعالی توحید معنی مالکم من اله غیره نشته استاد لپاره حقدار د بندگی سوا د الله تعالی نه نو د شعیب علی السلام په قوم کې یو شرکو نو پاغي باندې وترد وک دویم ولا تنقصوا المکیال مکه موی پیمانی درا والميزان او طول لرا اني اراكم بخير يقينا زين من تاسو در بخير فمالداري سره د خیر نو مراد داري چې الله تعالی تاسو مالداري درکړي دا پرا خمال ورکړي د شعيب عليه السلام قوم ډیر زیات مالدارو تجارتونه کول ډیر زیات و اني اخاف عليكم عذاب يوم محيط او يقينا زيري ګم تاسو باندې د عذاب د غورځي راګیرون کینه دا سي عذاب بر مندرا شي چراګیر بم کی عذاب يوم محيط ويا قوم يقوم ازما اوف الكيل والميزان پورا کویتا سو اوف المکیال پورا کویتا سو پیمانه والميزان او تلا تول او پیمانه چری دا یو برابر کوي بالقسط په انصاف سره کوي دا مخکې د دې تفصیل مې راټولې په سوره الاعراف کې نبی صلی الله علیه وسلم د مدینی بازار تلاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کپڑا اغستله نو هلته کې یو سړی چې هغه به خلکو له تول کاو نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه تول زین ورجح وی کله چې ته تول کینو لګ درانه تله هغه سړی دا وی چې وڅو کې ته خو ناشنا سړی چې ما تر ناشنا خبره کې وی دا خبره خو ما ته مخکې چانه ده کړی ابو هريره رضی الله تعالی عنه تول وی ستاد پاره چې دا جفا کشي پورا ده چې ته خپل پیغمبر تر اوسه پورې نه پیژنې ته د مدینې په بازار کې او ته د الله تعالی پیغمبر نه دی لیدلې او تا غنه پیجنی دا خود الله پیغمبر دې چاته تر خبره کوي تاسو ته ما ویلو چې دا پوره کول د لګ دا وزن زیات تلل د په هغه صورت کې چې تبل لتول کې او کله چې ته بل نه تول کې نو بیا پوره په پوره باندې کې بیا به زیات نه اخلي له بل چانه لګ به تیم زیات نه اخلي او ته چې بل له تول ورکې نو دا لګ لګ زیات تله په دې کې ستاره پاره دا صدقه ده د وی ورځې دکانداران څومره بوره تلی څومره چینی تلی څومره ګوړه تلی او دغه سي څومره نور شیان تلی نو دا هر یو شی چې لګ لګ معمولی معمولی ته زیات تلی په دې باندې ستاسو کمې ناراضي خلیکنه دا چې د هفتې جمع کیږي بیا د میاشتې بیا د کال جمع کیږي دا ټول بستا په عملنامه کې صدقې او بل دا چې په دکانداریانو کې اکثر څه کمې زیاتې راځي یا پکې یو څه د چا سره دوکه وکړله بل څه دې وکړل بل څه دې وکړله نو د دې په دې باندې دا صدقې په کار دي یا ټول لږ درون په کار دی چې کما جرم د چا نه شوی پرې دکانداری کې پرې تجارت کې نو دغه بدغې لپاره صدقه ګرځي په دې باندې بیا الله تعالی ګناهونه معاف کوي ویا قوم یقوم زما اوفو المکیالا نن سبا خو خلک ټولې دوکې او یو څه بل څه او څوک چې یو مسلمان دوکه کی نو پاغي باندې بیا خوشحالي ګیاره وای پسټ کې مې واه وای خبر را نم نشو قصابانو چې طلبې اخوې خو دي ځان نه شاته تلې خو دي ته وته تو مال غوخه وتله چې غوخه وتلې چې دې کور تر وړي هغه خوراک نه هغه نیم چې لره وته لې نیم پکې کلمی پرتی او نیم چې پکې بل شی پروتی نو خو تاله خو روپۍ پاکې درکې ته وته وای تله دا ده د سی الټه کوته وته یا تله ده یا د هغې مخې ته کېده تله او وای تله ول او ته دغه غوخه ده دا دومره روپۍ کېږي خیر دی ښه غوښه نه اخلي او لس روپۍ شل روپۍ ول ګرانه ورکه کنه هغه خو تا سر په دغې باندې چیر نه کوي داسې ورته وایه که دا غوښه اخلي نو په دې باندې ده که دا اخلي دا په دې باندې ده دا شل روپۍ پنځوس روپۍ ده ګرانه ده خیر دی دغه طریقه ورسره وکړه نبی علیه الصلات وسلام هغه حدیث مې ته ویلی نبی صلی الله علیه وسلم په یو سړي باندې تیرېده په بازار کې نو هغې دانې خودې وې دانې خرڅولې یو لوی رشۍ ودرولې ده او دا خرڅه یې نبی صلی الله علیه وسلم تیرېده په هغې باندې نو لاس یې ورکته که دې دانو ته لاندې دانې چې دې لمدې دي نبی علیه السلام ته داسې دي وې د الله پیغمبر اصحاب تو سماو وې دې ته چې بیګا په لږ باران شوی دی نو د هغې وجه نه داسې شوي دي نبی علیه السلام ته لمدې پرې پاسه ول نږدې بیا چې د پاسه پرې وچې اچول دي او لاندې چې لمدې دي دا چې ته خلکو له تلې ده په څه شلي وې دا پرې پاسه ته ول نږدې نو په حدیث کې راغلی دي او دا حدیث سره دا معلومیږي یو دکاندار دی د هغې سره ټماټر دي بیکارم دي او خوم دي نو دا خطې جدا کا او دا لږ بیکاره چلی دا جدا کا دا ښه په ګران قیمت باندې ورکه دا شرعن جواز لري دا لږ چې بیکاره دي هغې ته وایي یار دا په دې باندې دي یو سړی به ټماټر وړي وایي چې زما یوه هفته وشي نو هغه به ښه اخلي چې زما ډېرې ورځې وشي بل به وایي چې زما نم زره دوه دغه وړم دوه کیلو وړم په کور کې یو پروګرام دی لږ دې بیکاره خیر دی زه خو څه ساتم نه پنځه ورځو ته خو نن زما په کار دي بس هغه ته وایي دا په دې قیمت باندې دا طریقه ورسره وکړه خو دوکه کول چې بس لاس ته ډکې او خلطه ته ډکې بس پلاستیک ته ډکاو ډکوا او بس غلې ورکوا نو داغه غریب خو یو تاوان شي دروپو یو چې کور ته راشي بیا په کور کې لنجي خزر توې دا تاسو شیرا ولډي وې مونږ په دې باندې څو کوم درې نه سپاخه کو نو داغه مشکلات دی او فل میکیالنو داغه په واره کې راغلی دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په واره کې راغلی دی دا بعضی واقعیات دا ډیر عجیبی او دا ډیر د عبرتی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لوی تاجر یو ځل داسې وشول چې کپړی واغستله او دا مصروفه دی بل چې سره کوم شراکتی سړی و هغه له دا کپړه ورکړله ویلې ګلوله او دا هغې سره خط ولیکه چې دا کپړه ده په دې کې یو تان چې دی نو په هغې کې لږ عیب دی کله چې هم تا دا کپړه خرڅوله هغه د تان هغه نشاندهي ورته وکړله چې داسې یو تان دی پکې په هغې کې عیب دی کله چې دا تا خرڅوله نو چاره چې دې ورکوله نو دا عیب به ورته وروخه چې بده کې دا عیب دی که نه غستل مې خرڅو که غستل نو دا غي مطابق په قیمت باندې به ورور کی هغه شراکتی هغه دغه خرڅ کړل کپړی ټول خرڅ کړل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته پیسې راولې غلې دیرش زره درهم یو تراولې غلې دیرش زره درهم په هغه وخت کې دا یو څلوي قیمت دا کروڑونو روپۍ وي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه روپۍ کې خوذلې هغه سړی ته پیغام ولېګه او دا خبره یو توکل چې ته ما خبر کا چې تا له مالا کپړه در لګله پدې کې یو تان خراب وو ته ما ویلی چې کله دا خرڅاوونه د غعیب بو تور وخی هغه اخستون کیته وې چې تا او ته غعیب ور خودلې وکنه هغه سړی ویل چې اردا خدمان يرشي یو سړی راغ یو د ټول تانونه په یو ځای باندې غستل ما ته په یو ځای باندې ور خرڅ کړل وس او دا خدمان يرشي چې پدې کې عیب دی پدې یو تان کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ډیر زړه درهم را واغسل د ټوله صدقه کړل وې دا ځان نه شم استعمالولې یو تان دی پکې کدا مونږ او تاسو وې مونږ پکې پټاولې چې په مینس کې کېده مې څوک ونه پیژني امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغه دیر زره درهم اغه صدقه کړل د الله تعالی په لار کې وی دا یو تان چری دری نه شیطانونو پیسې خو حلال وی سیو دری بلکی دو ته صرف عیب خودل نه دی د دیو جن اغه ټول روپې چری دیر زره درهم دای صدقه کړل وی دا ځن له کار باندې نه راول الله تعالی دې مونږ او تاسو دا وس تقوا دار او پرهیزګار کی او کل میکیال او المیزان او څوک چې په ناپ تول کې کمی زیاتې کوي او په صحیح طریقه باندې نه کوي دا به خو وکی ودی دنیا کې وداد سی وکی دا عمل به تا په قبر کې مار شي دا عمل به تا په قبر کې بیا یو لوی عذاب شي ډیر خلک داسې شته دي تاسو ته ویار دی پته یې به نه ما تر دې علم شته دی خو زمانه و زیاته په تاسو ته ځکه چې زمانه تاسو زیات ګرځي دا خلک چې دا وړه راوړی سی مثال ته ځو یم دا کما تر وړې وړه چې راځي دا وړه پورا راځي بیا دې ته چې دا غټ غټ ګودامونه دې ته خلک چره ناشته یو ټری لوړ راشي پای کې زر او دو زر بورې پای کې دا راشي دې ته مزدوران کې نورې د دینه درې درې کیلو سلور سلور کیلو دو دو کیلو داتې کمای نو تاسو وای چې زر تروړی زر تروړی او د دینه دو دو کیلو لري کړل شي دا دو زر کیلو ته دا لري کړل شي دې له بیا نورې بوجې د غکړې دا غې تور کې نو دا څوک تلینه تیار تروړه داخله کراوړي نو الله رب العالمین له وسه جواب ورکړل کی بیا دا کما چاول چرادی ورجی چرادی دا په غټ غټ تروړو کې راځي دا په ګودامونو کې خلک دی تناس دي د ډیر پاره ماشینان دا کړی دي د خپل خلطې د بوجې چره دا خپل جوړی کړی دي دا کمپنۍ والا ته وایي تعالی په یو ګنټه کې دنیا جوړی او ډیر پاره ماشینان دي دا ګنډي چې واپس بس دا لري کې د دینه کیلو کیلو پاو پاو نیم نیم کیلو دته کمی دا غینه بیا نور بوجې ډکې او هغه چې ماشینان دي دغه بس کرتی پورته کوي بس هغه ګنډي او تا ته درکې نو دا وکې پټ په ګودام کې وکا خدا الله رب العالمین نه خونه شي پټو لیکنه تاسو ته ما غواقع ویلی و دا عبدالحمید ابن محمود غواقع مرته ویلی و دا وای چې مونږه د قافلې سر روانو حج لتلو مونږه کله چې د یو ځای پورې لاړلو نو دا عبدالحمید ابن محمود وای وای زه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سره ناسم په مجلس کې و یو سړی راغی و یو سړی راغی خپل واقعې ویلله چې مونږه حج لروانو او مونږ ته په نږدې لار کې یو مرګری هغه وپات شو هغه مونږه خخاوو خو مونږ سره ډیر ناشنا کارو شو هغه ناشنا دار چې مونږه کله هغې له قبر وکنسته نو په قبر کې لاندې یو اجدها مار راښکاره شو چې کله پکې مونږ دا پکې مونږ یې خوده نو مار پکې راښکاره شو وایي مونږه بل ځای کې قبر وکنسته کله چې مړی هغې ته ورګزاوو په هغې کې مې یو غټ اجدها راښکاره شوله په درېیم ځای کې بیا قبر وکنسته درېیم ځای کې مار پکې راښکاره شو نو اے عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مونږ راغلی یو هغه مړی وسه مونږ ته پروت دی هغه قافله می سره کړی دی چې مونږ څه وکړو سره دی مړی سره نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغې ته ویلله وایي دا مار نه دی دا عمل دی که دا ټوله دنیا تاسو دې لپاره وکنئ او دا ټوله دنیا د قبرونو ډکه کوي نو کم ځای کې تاسو قبر کنئ هم دغه مار اجدها و ده ته راښکاره کیږي خدا سی وکړي چې بس دې قبر ته ورګزار کړي او تختې پې کړي دړه پې کړي او ځای کې خخې کوي وای مونږ دغه سی وکړله خو اذا کم سړی چې د حج له تلې دا کم خلک دا خو ناشنا ونت کې واقعا وای کله چې مونږ د حج نه واپس راغلو درې سړی معلومات مو کړل چې دا د کمې کورانه دي د کمې علاقې دي لاړلو هغه ځای ته د زنانانو مولا پښتنه وکړه چې ستارې خاون به څه اعمال کول څه طریقه به کوله د زندګۍ د تیرولو طریقې څه و نو هغې مونږ ته راښودنه نه کوله چې ولې تاسو دا تپوس کوئ وایي مونږ ورته ویل چې خاوند خو دې وپات شوی دی او دغه واقعه مو ته ویلله نو هغې ویل چې نور خو دا ډېر نیک سړی و چېرته مونږ یې نه قضا کوو بل یو بد عمل پکې نه و خو دومره وه چې دا تاجر و دا دوکاندار و او دا د راشن تجارت کوو دا دانې غلی ملی به یې اخیستلې او دا به بیا خرڅولې نو په دې کې به یې دوکه کوله دا بوسه او دا کاڼي او ګټې شګې دا څیزونه و پکې و نو دو چې د ورځې کم تجارت کاوه نو زمونږ چې کور کمه خرچه و دا په دې کې ایستله په دې کاڼو کې په دې شګو کې په دې ګټو کې په دې کې به دا خرچه ویستله یا هغه بوسو صفا کولې به دانې نه نو هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وایي مونږ په دې باندې پوه شو چې دا د ده هغه بد عمل نتیجه چې الله تعالی د ته په دې قبر کې دا خامار را پیدا کاوه نو دا خامار نه و دغه عمل و الله رب العالمین دې مونږ ته سره ټول حفاظت وکړي دا دنیا دا که لگه مخوڑله که ډیره مخوڑله که چا ډیره خوړلی ده غم په د قبر کې پروت دی او که چا لگه خوړلی ده غم په د قبر کې پروت دی خدا الله نه یاره پکار ده نو شعیب علیہ السلام قوم مالدار او الله په مهربانی کړی و تاجران او غټ خلکو او یو مشرکان او یو په ناپتل کې کمی او زیاتې کو نو شعیب علیہ السلام متغه مسله بیان کړه و یا قوم یقوم ازما او پر مکیاله پوره کوي په معنا او میزان او تله بالقسط په انصاف باندې ولا تبخسوا الناس او مکه مو دخل کنه اشیاءهم مالونه داغي ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر دې پس مکه کې ورانه کوي انکی بقیت الله خیر لکم بقیت الله دو معنی هم پسرین ذکر کړی دی د غزده کیا یو معنی دار چې بقیت الله طاعت الله خیر لکم د الله تعالی تابعداری ستاسو لپاره بهتره ده تفسیر به زاوی دغه معنی کړی ده او تفسیر خازن دغه معنی کړی ده بقیت الله طاعت الله خیر لکم تابعداری د الله تعالی د ستاسو لپاره بهتره ده بقیت الله طاعت الله تفسیر خازن او به زاوی دغه معنی کړی ده د قدوانو پسرین بل معنی کړی ده بقیت الله ما ابقاه لكم من الحلال چې حلال غټ الله تعالی تاسو ته کوم درکې پر تجارت کینو دا غوړه د تاسو لپاره لګو خرا پاکو خرا حلال خرا ډیرو خرا ګنډیرو خرا حرام خرا نو کته ډیرو خرې خو چې حرام نو پاګ ډیرو باندې سکے لګو خرا حلال خرا پاکو خرا نو ما ابقاه لكم من الحلال هغه چې حلال غټ درکې الله تعالی تاسو ته په تجارت کې خیر لكم دا غوړه د تاسو لپاره تفسیر بیضاوی او خازن دغه معنی کړی ده بقیت الله تعد الله تعالی غرض استو د پاره یا غ حلال ګټ چې الله تعالی تاسو ته تجارت کی درکې دا غرض استو د پاره ان کنتم مؤمنین ک تاسو خبره منون کی و ما انا علیکم بحفیظ او نه او زنه ما تاسو نگهبان زنه ام تاسو رب چون کی د الله تعالی د عذاب نه ما انا علیکم بحفیظ تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی ده ما احفظکم من عذاب الله تعالی انا لکم که تاسو د الله تعالی عذاب راشي نو زه تاسو د الله تعالی د عذاب نه نشم بچ کولی ما احفظکم من عذاب الله تعالی ان نالکم که تاسو د الله تعالی عذاب راشي نو تاسو د الله د عذاب نه بیا زه نشم خلاصولی یا یو بل معنی کړی د تفسیر زاد المسیر ما امرتو بمراقبتکم یعنی زه نه ما زه زما ذمواری نه ده لګېدلې ده دا ذمواری زما نه ده چې زه تاسو محفوظ وساتم زه تاسو څوکۍ وکم ما امرتو بمراقبتکم عند کیلکم لئلا تبخسوا زه الله د دې لپاره نه امر لري ګره چې تاسو کم تجارتونه کوي زه به تاسو څوکۍ کوم په هر ځای کې چې چرته تا کمی ونه کوي په ناپتول کې کمی زیاتې ونه کوي زه د دې مراقبې لپاره الله نه امر لري ګره چې زه به تاسو ته په هر دکان کې ناسیم چې څوک به څه تلی او زه به تویم چې راشي زما په مخ کې وتلی ما انا علیکم بحفیظ ما امرتو بمراقبتکم عند کیلکم لئلا تبخسوا ذا الله د دې لپاره نه امراله غل چې تلار شه تخپل قوم ته ودرېګه په کمځه کې جدي نه پټول کوي ته وته ولاړ چې څوک پکې کامیابونه کی زستا سو مراقب نه ما ذا د دې لپاره نه امراله غل شوی ها مسله دا مسله مې ته بیان کله قالوا ناغي ولي شعيب عليه السلام صلاتو قائمون ستاته امر کا حکم کیتا تا شعيب عليه السلام ډیر منګزار سړیو ډیر منګزار و ده نو دیو ته ویل خا وای مونږ ته اوس پته ولګیدل ته چې مونږ ته را خبرې کېستا ته تا ته ستاده مونږ د حکم کې چې ته خلک دې منکه ترې مونږ وران کړای خا ځکه چې دې مونږ ډیر زیات کاو اصلاتو کای مونږ ته تا امر کا حکم کوي تا ته تفسیر بیضاوی د غری کړی دی خا کانا شعیب کثیر الصلاتی شعیب علی السلام ډیر مونږونه کول فلذالک نور دغه وجنه خصو لصلاتی بذکر خصو صلاته بذکر دیو دری مون ذکر د دې وجنه وکانه شعیب کثیر الصلات شعیب علی السلام ډیر منځونه کول په لذالک خص الصلات به ذکر نه د دیو دری مون دا ذکر ځی کوک قالو دیو لی شعیب علی السلام صلات کای مون ستا تک مر تا مر کا حکم کیتا تا ان نترک ما یعبد اباؤنا چې فریق دا هغه څه چې بندگی کول پلارانو مشرانو زمونږه یو بل معنی تفسیر کبیر کړی دا و دې دې کې صلات په معنی د دین سره ده نو اسوالاتو کا دینو کا تا امرو کا امام راضی دغه معنی کړی ده دغه ډیر بهترینه معنی ده ځان سردمانی لیکي پیدا ورته درکې قالو دی ولی شعیب علی السلام اسوالاتو کا دینو کا استاد دین تا ته حکم کوي ان تر کا چې فریق دومنګ ما یعبد او اباونه هغه طریقا چې پاغي باندې بندگی کوله مشران دومنګ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او ان نفعل دا عتب دې په ما یعبدو باندې نو نن ترکونه لاندې نو اس معنی ودې کوي او ان پاله یا پریګ دومنګه کار کول خپل په اموال نه خپل مالونه کې معنی شو خپل رضا باندې ستا د وجنه تر اوسه پورې خومنګ بداسي کوله چې زمونږ پرې خپل مالونو کې چې زمونږ کوم رضامندی او زمونږ خپل خوخه ونوم غدا کوله وستراغ لري ته مونږ تداوی چې دا کار کوي دا مکووي نو ستاد وجه نو اوس مونږه په خپل مالونو کې خپل مرزي پریک دولی سه ستا خبر اوس مونږه و منو کنه خپل مرزي مونږه وک او ان نترک ان نفعل فی اموالنا ما نشاو یا پریک دو مونږه یا پریک دو مونږه کار کول په خپل مالونو کې ما نشاو کوم چې زمونږه خوخه شي مونږه دغه پریک دو انک لانت الحلیم یقینا ته خډیر صبرنا کی په خپل ګمان کې رشید دی روخيار سړی په خپل ګمان کې دا یو څنګه ویل چې تړیر صبرنا کی او ډی روخيار سړی د دې دوه مطلبونه دي ښه یو مطلب تفسیر جلالین ذکر کړی دی انک لانت الحلیم ته خډیر صبرنا کی او ډی روخيار سړی وی قالو ذلک استهزاء دای په سی ملنډی پښاړی مسخریب سکولی و ډیر خوخيار سړی نه یاره چې مونږ ته وی چې دا کوي او دا مکووي ته خو ځان ته ډیر خوخيار سړی ویخه انک لانت الحلیم الرشید قالوا ذلک استهزاء دا په شعیب علی السلام پسې استهزاء او پیشاړې مسخري کولی دوی معنی غرایب تفسیر کړی دا دغه ډیره بهترینه معنی ده انک لانت الحلیم الرشید انک لانت الحلیم الرشید فی زعمک يرته ته خو ځان ډیر خوخيار ښکاری ښه لکه مونږ ته خو ډېر قمقلې خو ته خو ځان ته ډېر خوخيار سړی نه وی ولي قال ویل شعیب علیه السلام یا قوم قوم زما ارأیتم ای فکر کړی د تاسو ان کنت علی بینة من ربی که زه یم په ښکاره دلیل باندې د خپل رب د طرف نه ورزقنی منه او را کړی ما ته منه د خپل طرف نه رزقا حسنا نعمت ښایسته د دې دوه معنی دي ځان پرې باندې پوه کړئ رزقا حسنا یو معنی ذکر کړی د تفسیر مدارک ان نبوت و الدین و الحکمت کما تا والحکمت ک اللہ تعالی راکڑی ما تا ورزقنی منه رزقا حسنا النبوته والدین والحکمت کما تا اللہ پیغمبری راکڑی او ما تا اللہ تعالی د دین پویا راکڑی او تاسو بیا زمانه انکار کوی نو تاسو باندې با عذاب راضی کنه برازی دریم معنی مفسرین ذکر کړی دا تفسیر جلالین ته اشاره کړی دا و رزقا حسنا مراد چنه د دین مراد رزقا حلالا مراد دین حلال روزی ته مراد ده نو دا بیا دلیل دی په دې باندې چې سرنګي د شعیب علی السلام دا قوم مالدارو نو شعیب علی السلام هم ډیر مالدار سره نو شعیب علی السلام له الله تعالی پاکه حلال روزی ورکړی و قال ویل شعیب علی السلام یا قوم قوم ما ارأیتم ای فکر کړی دی تاسو ان کنت علی بینة من ربی کزا یم په ښکاره دلیل باندې طرف خپل نه ورزقنی منه او را کړی ما ته الله تعالی خپل طرف نه رزقا حسنا نعمت ښایسته نو رزقا حسنا کردین مراد اغه نبوت معنی وکي تاسو نو بیا رزقا حسنا وکي معنی نعمت خیسته او نبوته و دین ان نبوته و دین او الحکمت او یا دویم رزقا حسنا حلال روزی الله تعالی ما ترا کړی یعنی زم مالدار یم ما اورید زنه غړم او ان او خالفکم چې په خلاف لار شمستاسو الی مانهاکم عنه دا هغه کار نه چې زمونه کوم تاسو دا غینه دا د اوخیار سړی کار نه لري چې څوک د بدین منکه نو داغي په خلاف باندې په خپل نه زی چې د بدین منکه او داغي په خلاف باندې زی د سمانه ده د ګنا نه څوک منکه او په خپل ګنا کې نو شعیب علی السلام او ته دا کار نه کوم ما اورید زنه غواړم ان او خالفکم چې لاړ شم په خلاف د هغه کار باندې ما نه کوم انو چې زمونه کوم تاسو دا غینه زه چې تاسو د کم کار نه منکم نو زنه غواړم چې زه داغي په خپل خلاف وکم دویم ان اريد الا الاصلاح زنه غواړم مگر اصلاح کول ستاسو زما مقصد دار چې ستاسو اصلاح وکم مستطعت سوچ زما طاقت وي زما چې څومره طاقت دې کوشش کوم چې ستاسو اصلاح وکم او ما توفیق الا بالله درې خبره او نه دې مدد زما مگر په الله تعالی باندې دې الله تعالی به زما سره امداد کړي سلورما علیه توکلت ما خاص په الله تعالی باندې ځان سپارل دې پنځمه جمله و الیه منیب او خاص و الیه انیب او خاص الله تعالی ته ورګرځما دا پنځه خبره وکړلې پدې کې پنځه آداب دي د پاره د دعوت کوونکی نو دعوت کوونکی لپاره اولنې آداب دار چې چاته دعوت ورکی هغه ته رسې وای زه تا من کوم خود سین کوم چې تا ته من کوم په خپل د غیر شریکار کوم زه دې په خپل من شوم تا ته من کوم دویمه خبره او ته دا وکړه چې چاته د الله تعالی د دین دعوت ورکی او توه زما غرض او مقصد دار چې ستا اصلاح وشي دویمه خبره ته دا وکړه او درېمه خبره او ته دا وکړه چې زما سره به الله تعالی امداد کوي سلورمه خبره ما په الله باندې ځان سپارلې ده او پنځمه خبره دار چې الله تعالی ته ورګرځم تاسو هم الله ته ورځئ زه هم الله تعالی ته ورځم ويا قوم يقوم زما تخفيف دنیوي ذکر کوي په ذکر د عذاب د تیر شو قومونه باندې که تاسو خبره ونه منله تاسو باندې به الله تعالی داسې عذاب راشي لکه څنګه چې الله تعالی قوم د نوح علی السلام، قوم د هود علی السلام، قوم د صالح علی السلام هغه تبا کړیو. نو که تاسو زما خبره نه منئ الله نږدې دی چې الله تعالی به تاسو هم تبا کړي. و یا قوم، یا قوم زما، لا جرمنکم شقاقی، جوړ د سبب دی جوړ نشي ستاسو لپاره شقاقی زما سره دشمنی کول سبب دی جوړ نشي. لا جرمنکم، سبب دی جوړ نشي ستاسو لپاره راود نه پاره تاسو سره شقاقی زما سره دشمنی کول. ایو سویبکم د دې خبرې حسنا چې ورسیږي تاسو ته مثلو ما اصاب قوم نوح، په شان د غضب باندې چې رسیدلی قوم د نوح علی السلام ته، قوم د هود علی السلام ته، او قوم صالح، یا قوم د صالح علی السلام ته. وما قوم لوط منکم ببعید، او نو قوم د لوط علی السلام ستاسو نه لري. د دې سمانه ده د لری والی نه مراد ترې څه شی دی؟ ابن کثیر دو معنی کړی دي، دواړه صحیح دي او بهترین معنی دي. وما قوم لوط منکم ببعید قیل البعد المراد من الزمان فی الزمان، و دین مراد چې لری والی په زمانه کې دي مراد دي. قیل المراد فی الزمان، یعنی د لوط د قوم د لوط علی السلام چې تبا شوی دي نو ستاسو نه په زمانه کې ډیر لري نه دي. یو سله غو خوشو چې هغه الله تعالی تبا کړی نو الله به تاسو تبا کی ستاسو نه هغه لري نه دي. المراد منه فی الزمان، یعنی تاسو ته هغه په زمانه کې نږدې دي. دوی معنی ابن کثیر هم دغه دوی معنی کړی، قیل فی المکان و ما قوم لوط منکم، او نری قوم لوط علی السلام منکم ستاسو نه ببعید لری په مکان کې، یعنی ستاسو نه علاقم ډیر زیات لري نه ده، بلکې هغه ستاسو ته علاقم نږدې ده او نږدې وخت هم شوی دی، دومره وخت دغه د حلاکت نه لري شوی. الله به هم داسې تبا کړي لکه قوم د لوط علی السلام چې الله تعالی تبا کړی. واستغفروا ربکم، ترغیب دی توبې ته په طریقې د لوط نشر مرتب سره ځان پوه کړئ. واستغفروا ربکم، مخنه وغواړئ په ژبې سره د خپل رب نه، ثم توبوا الیه، او بیا توبې وکړئ الله تعالی ته بدله باندې. دوی معنی دغه معنی ته معلوم ده کنه؟ ده تفسیر جلالین معنی مې تکړی و. واستغفروا ربکم، بخنه وغواړئ د خپل رب نه، یعنی من الشرک، ثم توبوا الیه، ارجعوا الیه بالطاعه، او بیا د الله تعالی تابعداری وکړئ. ان ربی یقینا رب زما رحیم، رحم کوون کړي، ودود مینه کوون کړي. مفسرین لیکلی دی کې لوپ نشر مرتب دی، دا رحیم لګی دا استغفر ربکم، د الله تعالی نه بخنه وغواړی ځکه الله تعالی رحیم ذات دی. ثم توبو الیه، او بیا الله تعالی ته وروګرځی په طاعت سره ځکه ودودن الله تعالی مینه کوون کړي. مفسرین لیکلی دی په روایتو کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل و شعیب علیه السلام خطیب الانبیاء، داسې طریقه باندې دعوت کړی دی په ډیر ناشنا طریقه باندې. خطیب الانبیاء په ټولو پیغمبرانو کې دا ډیر بهترین مقرر و، او ډیر زیات خطابت به ډیر زیات مزیدار کو. دا رحیمون، دا ان ربی رحیمون، دا وست استغفروا ربکم سره لگی، بخانه د الله تعالی نه وغواړی ځکه زما رب رحم کوون کړي تاسو باندې برحم وکي. نو ثم توب الیه، او بیا توبې وباسه الله تعالی ته ځکه الله تعالی ودود مینه کوون کړي، نو الله تعالی به ګناهونه معاف کړي. قال دیو یا شعیب، یا شعیب علیه السلام، ما نفقه کثیرا مما تقول، نه پوهیږو مونږه ستا په ډیرو خبرو باندې چې ته وې. ما نفقهو، مونږ نه پوهیږو، کثیرا په ډیرو خبرو ستا باندې، ما تقول، هغه چې ته وې. ته چې کومه ډیرې خبرې کې نو یا ستا ډیرې خبرې یاد دي، مونږ ته مونږ ستا په ډیرو خبرو باندې نه پوهیږو. و ان دا خبره ته څنګه کړې ده؟ ما نفقهو کثیرا مما تقول، ولې دا د هغې د زبان نه څه بدل خبرې ده کولې؟ په دې آیات کې په څلورو طریقو باندې د شعیب علیه السلام قوم چې دی د شعیب علیه السلام توهین کړی دی په څلورو طریقو باندې. تفسیر بیضاوی لیکلی دی ما نفقه کثیرا مما تقول قالوا ذلک استهانه بکلامه، وای دا خبره د شعیب علیه السلام د سپکاوی د پاره وکړه. قالوا ذلک استهانه بکلامه، ما نفقه کثیرا مما تقول، لکه خلق د سویې ته چاته د الله تعالی د دین خبره وکي یاره مړه ډیر کړتی مکه مونږ ته ملګیا کیږه. نو شعیب علیه السلام ته د ډیر سپکاوی په وجه باندې دا خبره وکړه. قالوا ذلک استهانه بکلامه، داغه دا خبره بد ګڼلې سپکې ګڼلې، نو ځکه دا ټکی وای. تفسیر به زاوی دغری کړی. دویمه بیجتیه د شعیب علیه السلام څنګه وکړه؟ و ان لنراک فینا ضعیفا، او یقینا مونږه خامہ خاوینو تلر ضعیفن، فینا په مونږ کې ضعیفن کمزورې، مرکه مړه کمزورې سړی، یوازې استا مرګری نشته دی. تفسیر جلالین معنا کړی د ضعیفن په معنا د ذلیلن سره دی، وای ته په مونږ کې ذلیل سړی. شعیب علیہ السلام دویمه بیزتی سوکله، وای ته ذلیل سړی په مونږ کې، یا ضعیفن کمزورې معنا دار چې استا مرګری نشته دی. درم ولو لارحتو کال رجمنا کا کنو استار دا خاندان استا قام قبیله نوی لرجمنا کا نمونگ با بیشتلوی پکانو بنده درجم نمرد دو معنی مراد دی ابن کثیر دوانو معنی ذکر کردی دی رجمنا کا مونگ با بیشتلوی قیل بالحجارتی درجم نمرد تیرے رجم بالحجارتی مراد دی مونگ استا در قام قبیله نیریگو اسینا چی داد بانی ننگ و غیرتو کی کستا دا قام قبیله نوی نمونگ با تفکانو بانی اشتلوی مونگ با سنگسار کردوی دویم معنی لو لارحتو کا که چر تنوی استاد اقام قبیله نوی لرجم ناکا لسبب ناکا نو مونگ بتا تا دیری بدی ردی ویلی وی کنزلی بمده تکڑی وی مونگ بر تا کنزلی کڑی وی خو استاد اقام قبیله دا داغین یری گو اسینه چی تا تا کنزلی وکو نو تا تا کنزلی خدا دست دیل کدی قام قبیلی تا چی کنزلی نو اسینه چی ردی خپل و سرم بیا چره مشکلات جوڑ شی لسبب ناکا نو مونگ بتا تا کنزلی کڑی وی وما انت علینا بعزیز او تنی پا مونگ بانی سر عزتمن دای سره رم بیزتی وکړه له شعیب علی السلام ومان تبع علینا بعزیز ته په موږ باندې سعادت مننه بلکې ته بیزت سړی دای شعیب علی السلام ډیر سخت بیزتی وکړه تفسیر قرطبی لیکلی دی مان ته علینا بغالب عزیز په معنا د عزت مننه مان ته علینا بغالب ته نه په موږ باندې غالب او زورور ته په موږ باندې نه ته په موږ باندې غالب او زورور نه بلکې مان ته علینا بغالب ولا قاهر ولا ممتنعين تفهمون معنی زور زورورم نه او ته زمون نه ازان بچ کولم نشي ته زمون نه ځان نشي بچ کوله مان تعالینا بغالب ولا قاهر ولا ممتنعين ته زمون نه ځان بچ کوله نشي زورور را باندې نه شعیب علیہ السلام ته ډیر په بهترینه طریقې باندې جواب ورک به یا خلکو تاسو خدا خبره کوي چې ګستا د اقام قبيله نه وي نو مونږ وداسي کړی وي مونږ وداسي کړی وي مونږ وداسي کړی وي نو زما قام قبیله په تاسو باندې عزتمند ده هغه د باندې ګران ده او الله تعالی د باندې ګران نه ده زه تاسو ته د الله خبره کوم تاسو ما ته وایئ چې دا قام قبیله دی نه وي موږ سردسی کړی وي موږ سردسی کړی وي نو زه خو تاسو ته د الله تعالی د دین دعوت در کوم نو تاسو الله شاته غورځولی دی زما د قام قبیلې لحاظ تاسو کوئ نو د قام قبیلې د لحاظ په دې باندې په کار داره چې تاسو د الله لحاظ وکئ او د الله تعالی لحاظ داره چې زما د خبره ومنئ قال ویل شعیب علیه السلام یا قوم زما ارحتوی آیا خاندان زما آیا قام قبیله زما اعز علیکم دا ډیر عزتمند در علیکم تاسو باندې من الله د الله تعالی نه یعنی تاسو د الله لحاظ نه کوئ زما د قام قبیله لحاظ کوئ واتخذتموه او وګرځاو تاسو د الله تعالی در وراکم ظهریه ورستو د ځان نشاته غردولې شوی الله هم شاته وګرځاو یعنی د الله تعالی خبرم اونم منله او تاسو زما قام قبیله چې اگر مخ کې کړل ماته چې ګر قام قبیله دینه ونم بده سکړی وې بده سکړی وې نو ته داسې ول نه وی چې دا الله تعالی د وجه نه مونږ ستا دا خبره منو الله هم شاته وګرځا او قام قبیله زما را باندې عزتمند ښکاري تفسیر المراغی عبارت ذکر کړی دی چې دغه ولیکئ واتخذتموه وراءکم ظهریه په دغه باندې بیا خپوی شئ په دې معنی سره واستخببتم بربکم تاسو د خپل رب سپکاوی وکه فجعلتموه خلف ظهورکم نو تاسو الله تعالی شاته وګرځاو واتخذتموه درې څه معنی ده استخببتم بربکم فجعلتموهم خلف ظهوركم تفسیر المراغی دغه معنا کړی ده یعنی تاسو خدای الله ډیر سپکاوی او کچې د الله لحاظ تاسو نه کوي مارته د الله دین بیان ک او تاسو زما د قام قبیله لحاظ کوي چې د قام قبیله دینه مونږ به اشتلې په کانو باندې مونږ ورته به درې ویلې مونږ به دا چل کړو نو الله د باندې عزتمن نه دی الله د باندې ګران نه دی تاسو د الله استخفاف وک او زما د قام قبیله لحاظ کوي تاسو واستخففتم بربکم فجعلتموه خلف ظهوركم الله هم شاته غرده او قام قبیله دغه خبره مقلده ان ربی یقینا رب زما بما تعملون محیط هغه عملونه من جدا سی کوي را ګرون کړي تاسو کوم اعمال کوي دا ټول به الله تعالی په خپل علم کې په قدرت کې را ګر کړی دي الله بل دې صدا درکې ويا قوم يا قوم زما اعملوا على مكانتكم عمل کوي په خپل طریقه باندې مخکې د آیات دغه سی بار بار ویل شوی دی هغه کې مرتبه تفسیر قرطبی لیکلی دی هاذا تهدید و وعید په دې آیات کې تهدید او وعید دی شعیب علیه السلام ته دا نه وایي چې مړه چې سم خوښی کوي هغه ستاسو لپاره جایز دی نه نه په پښتو کې هم خلک داسې وایي کنه یو ماشوم چې کله ورانې کوي نو زه چلو ته وکي وایي ته کوه خیر دی وایي زه بر سره ګورم زه یا توی ماښام به کور ته راځي کنه ماشوم ته خلک داسې وایي کنه نو امام قرطبی وایي هاذا تهدید و وعید په دې آیات کې تهدید او وعید بیان شوی دی ویا قوم یا قوم زما شعیب علیہ السلام ته اعملوا علی مکانتکم زی تاسو عمل کوي په خپل طریقه باندې پته ورته ولګی علی مکانتکم تفسیر المنارم دغه لیکلی دی وای هاذا امر وعید دا امر چریدا د وعید او د تهدید امر دی انی عامل زم عمل کو ان کے بخبر طریقہ باندھے تدین مراد تشیر زب اخبر طریقہ کو محتا سخبر طریقہ کوئی انی عامل من دعوتکم الى التوحید زب تاسو دا اللہ تعالی توحید ترابلم انی عامل دعوت من دعوتکم الى التوحید وآمرکم بالمعروف من دعوتکم الى التوحید وامرکم بالمعروف ونهیکم عن المنکر زما کار بدائی من دعوتكم الى التوحيد وامركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر زبدا کار کوم تاسو خپل طریقه کوي تاسو انکار کوي زب خپل طریقه کوم د الله تعالی دین برته بیانوم تفسیر المنار دغه لیکري اني عامل زم عمل کوم کې په خپل طریقه باندې یعنی چې هغه د الله تعالی توحید طرف ته دعوت دی امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی سو په تعلمون نظر دی تاسو پوه شئ مياتيه هغه سوق دی چې را به شي عذاب او يخذيه عذاب چې رسوا به کې غلرا تاسو منتظار کوئ زبا منتظار کوما ورتقبو ومن هو کاذبا او پته بولگی سوک دروغ جن دی ورتقبو انتظار کوئ انی معکم رقیم زم سسره د انتظار کوون کو نایم یعنی لنزول العذاب مخک دا ویل شو دی تاسو منتظار کوئ زبا منتظار کوم چې الله تعالی عذاب پچا بند راځي سوک رشتونه دی سوک دروغ جن دی سوک حق ورس دی سوک بی دینه دی عذاب یخزیه دغلی کړی دی امام قرطبی یخزیه رسوا به کې غدر یعنی یهلکهم چې څوک به هلاکی د الله تعالی د عذاب انتظار وکي ولما جاء امرنا کله چراغه حکم د عذاب زمونږه د الله تعالی عذاب هغه امر راغه ولما جاء امرنا کله چراغه حکم د عذاب زمونږه نه جینا شعیبا نو بچ کومګه شعیب علیہ السلام الذين امنوا کسان چې ایمان راوړ او معهود هغه په مرګرتیا کې برحمت منا پخپل خاص مهربانی سره دا ټکی بار بار ویل کیږي زیر ته مقصد دویم یعنی شعیب علیہ السلام پر بچاو کې الله تعالی رحم ته محتاجو خپل ځان پخپل نشو بچ کولای اگر کده الله تعالی پیغمبر واخذت الذين ظلموا الصيحه او ونی ولا کسان چې ظالمانو الصيحه تو هیبتنا کی چیږي ونی ول هیبتنا کی چیږي تفسیر مظهری لیکلی دی ان جبريل عليه الصلاه والسلام صاح صيحه بس جبريل عليه السلام فديبني او چغه وکله فخرجت ارواحهم بس روحونه بیا تلیو روحونه بیا پک درک نو بی دین سره چریاسی د پوکی تام نشټینګې دل بیا جبريل عليه السلام پی و چغه وکله ان جبريل صاح صيحه فخرجت ارواحهم جبريل عليه السلام پی و چغه وکله بس روحونه تلاړل یو بل دغه خبر ذکر کړی د تفسیر مظهری اغوی قیل آتاهم صیحت من السماء فهلکتهم دا اسمان دا طرف نه پیو کری کراغلل دا اسمان دا طرف نه پیو چغ راغلل یا پی جبریل علیہ السلام چغ وکړل نزدې او یا پی اسمان دا طرف نه کری کراغلل واستاغي سره لړل تباشور واخذت الذين ظلموا صیحت ونی ولا کسان کی ظالمان و صیحت هیبتنا کی چغ فاصبحوا پی دیارهم جاثمین نشول دی په خپل کورونه کی پړ مخمړه پراتا جاسمین مانام خوزدک لکن سوزل ویلی شول فاس بخو پی دیاریهم نشول دیو پخبر کورونه کې جاسمین پڑ مخ مل پراتا در چه دی سر یو دل پڑ مخو غردی دل او در پڑ مخ غردی دو سرب که بیا سنو بس روخ تی تلی و داغا ساتی تلی و که علم یغنو پیها مخیر تا دی ماناو شول فنو یا اوه لیکو حلاک للی شول که علم یغنو پیها داسی شول گوی که دیو نو دی رشوی پداغ گوئے کدا پر دے کہ سرا آباد شوی منو اللہ تعالی دا سی تباک للا فلا بعد لمدینہ خبردار تبائی در مدیم نوالو دو پارا کما بعیدت سمود لکہ سرنگی تباشل سمودیان سنگی سمودیان تباشل اللہ تعالی وی دغسی دا مدین نوالو دو پارا چرے تبائی دا ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا و سلطان مبین و مواقع اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام امرا لے گلے ہوں نو پدې کې اشاره ده ستا غبري داوی ته به اشاره ده تشجيع على التبليغ موسی عليه السلام د فرعون مقابله ډیر په بهترینه طریقه باندې کړی و نو تاسو هم دغه سي مقابله دشمنانو کوي لکه څنګه چې موسی عليه السلام مقابله کړی و نو دغه سي مقابله تاسو مو کوي کنه ولقد ارسلنا موسی د واقعي مخکې تیر شوی ده دو درې ځله بیا به قران کریم کې موسی علی السلام د واقعي راځي تفصیلا یو ځل نه بار بار به بیا راځي ولقد ارسلنا موسی بیااتنا یقینا لګلې مونږ موسی علی السلام بیااتنا په خپل معجزات سره او سلطان مبین او په دلیل ښکار سره د دین مراد څوک دی د بیااتنا نه مراد څه دی نو په سینې لیکل دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی او ولقد ارسلنا موسى بآياتنا اي بالتوراة مراد درين التوراة مراد دي دوهم قول تفسیر قرطبی دا غدوی مانام کړی دا بی آیاتنا یعنی بالمعجزاتی الله تعالی معجزات ورکړی موسی علیہ السلام ته سلطان مبین او دلیل ښکارا دې دلیل نه مراد څه شی دی نو امام قرطبی وی مراد دین عصوات مراد دا ایله عصوا مراد دین امسات مراد دا الله تعالی موسی علیہ السلام ته دلیل ورکړیو اغه دلیل سو اغه امسا وا او دا غمسا حالت خودست معلوم دی کنه مخکې بار بار ویلې شوی دی یو بل قول مفسرین ذکر کړی دی او سلطان مبین دی سلطان نه مراد تیرې روح عبد موسی علیه السلام دی الله تعالی موسی علیہ السلام ته روح ورکړیو نو فرعون هم د موسی علیہ السلام نه یرید او دا بنی اسرائیل او دا نور فرعونین چې نو دام د موسی علیہ السلام نه ډیر یریدل چاته الله تعالی علی ګلو الی فرعون فرعون ته علیه او غټانو د قوم دغه تبعو امر فرعون روان شو الله خلق په طریقې د فرعون پسې و ما امر فرعون برشید او نوا طریقه د فرعون برشید کامیابی والا برشید پیدی والا الله و امام موسی علیه السلام ولیګه فرعون ته می ولیګه او د فرعون چې کوم غټان او اغه ته می ولیګه خو کله چې د الله تعالی عذاب راغی پاغي باندې نو دا خلق چې د خلکو د فرعون د طریقې تابعداري وکړه د موسی علیه السلام د طریقې تابعداري و نکړه وما امر فرعون برشید او نو طریقه د فرعون پیدی ولا کامیابی ولا تفسیر قرطبی لیکلی دی وما امر فرعون برشید بمرشد الی خیر د فرعون طریقې چې خیر طرف ته هدایت نشو کولای سو کې خیر طرف ته نشول بوتللی نو حاصل لري چې د فرعون میشن او د فرعون طریقه هغه ناکامه وه وما امر فرعون او دا امر نہ مراد سره ابن کثیر وی منهجه و مسلکه و طریقته دا دین مراد چره دا غی منهج دی دا غی مسلک او دا غی طریقت مراد ده دا غی چې کوم مسلک او دا غی چې کوم طریقه و نو هغه کامیابی والا نو یقدم قومه یوم القیامه تخفیف اخروی الله تعالی ذکر کئ پدې کې الله تعالی رد وک په داوید فرعون باندې ورستو وراشی سورې مؤمن نهشتم نمبر آیات کې وراشی فرعون خپل قوم ته دسې ویلي اهد راشئ تاسو ما ته اهدکم سبیل الرشاد زه به تاسو سره کامیابۍ لارو خیمه الله پرې رد وکړه د فرعون طریقه او د هغې ښودنه د کامیابۍ نه ده دې خبره ونه منئ نو قیامت یې راوت الله تعالی بیانوي یقدم قومه یوم القیامه یقدم مخکې به رواني قومه د خپل قوم نه یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې څنګه چې په دنیا کې دا مشر د فرعونیانو د توغوتیانو مشرو نو الله تعالی وی په قیامت کې هم دماغ کې رواني امام قرطبی خمانه کړی ده یقدم قومه دلیلن معنا سره یعنی هو رئیسهم یوم القیامه لکه سرنګ چې په دنیا کې د فرعون رئیس او توغوتیانو د فرعونیانو نو په قیامت کې هم رئیسی په قیامت کې هم رئیسی او مشر وی په اوردهم النار نو ورن لباس به داخل کو دره اورته په دې کې به مشرکی خو په قیامت کې هم په دنیا کې مشرک ولن په قیامت کې ور دې مشرکی جهنم تو دامخ کی ور روانی او نور خلق بزشا تو روانی و بی اصل ورد المورود او ډیر ناکارا گذر دی المورود چې هغه ته ورتل کېدل شي الورد المورود ورد ویل کی گذر د اوبوته خو جهنم ته ویل شو دی دا تحکم د پاره ویل شو دی دا استهزاء انده الله تعالی په مسخره کوي وای تا ته دستا گذر درو خیم چې ته دا غینه وبوس کې او په آرام شي نو ستا د غستا گذر چې هغه جهنم دی بے اصل وردو ډیر ناکار دی گذر المورود چې هغه ته ورتل کېدل شي یعنی دا جهنم او اتبعو فی هذه لعنه او ورپسې شو بدیو پسې بدی دنیا کې لعنت پی هذه یعنی په دنیا و یوم القیامت ورځ قیامت پورت باندې به هم پدی باندې لعنت بے اصل رفد المرفود نو ډیر ناکار نعمت دی ورکل شو دی رفدن په عربی کې ولې کیږي تحبیته رفد ولې کیږي په عربی ته په عربی کې ولې کیږي یو مدد ته ویل شي او دغه سی ریپد ویل کیږي نعمت ته تحفیته مدد ته نو دام تحکمن ویل شو دی خدا تحکمن لپس به تاسو د کړی تر اوسه پوری یعنی الله تعالی او ته وی وستا د پاره یو بهترین نعمت ده دروخه مستا بهترین نعمت سره ورده نو دا استهزاء ده د تحکم دی الله تعالی پس مسخری پیشاړ کی و یوم القیامت بقا فورد قیامت باندې بی اثر ریپد المرپود ډیر نه ډیر نه کار نعمت دی اور کله شی ډیر نه کار تحفه دی اور کله شی اغه سره ان لعنت دی په دی باندې لعنت ته تحفه ولې شوې ده نعمت ته ور ولې شوې ده تمسخران او استهزاء ذالک من انباء الغیب دی آیات کی دا آیات سره تعلق ساتي د ټولو واقعیت سره ذالک دا مخ کې چې څومره واقعیت ذکر شول وو واقعیت ذکر شول من انباء الغیب دادی دا خبرونو د کلو والو نه نقصها علیکا منګه بیانو پتاوانی منها قائم ان باز دغینه وسم ولار شته دي وحسید او باز دل دل شوی دي باز وسم ولار دي مفسرین لیکلی دي د مصر د فرعونیانو آبادیانی دغی کندرات همشته دي دا وسی د سمودیانو چ پغرونو کی کم سے جوڑ کڑی اغه وسمشته دي او باز چری اغه دل دل شوی دي لکه قوم د لوط علی السلام چری اغه بالکل دل دل شوی دي نو الله چې دا کوم قومونه تبا کړی دي وسم د بازی کندرات وشته دي نو تاسو دا غینه عبرت غوښتل شي او بازی د سری حسوی ده لو شوی دي یعنی دل دل شوی دي ختم شوی دي بیخی بس په بازو کې سم نری پاتې و ما ظلمناهم دې دې کې په ترجمه زده کړئ و ما ظلمناهم او ظلم نه کړی مونږ په دې باندې ما ظلمناهم بإهلاکهم بغیر ذنب الله چې دمر قومونه تبا کړی دین او الله سره ظلم نه کړی نه الله تعالی ایمان دي تبا کړی ما سره ظلم نه کړی ما ظلم نه هم به اهلاکهم بغیر ذنب بی گناه مان دي تبا کړی کنه تفسیر جلالین دا معنا کړی ده ولیکن ظلمون پس عملی کین دی ظلم کړی په خپل ځانونه باندې بالکفر والمعاصی امام قرطبی وای دی کوپر کړی او گناهونه وکړل نه فرمانی وکړل نو الله تواکل نو دا سره الله ظلم ونه کو دیو د خپل ځان سره دا کار وکړي کدیو شرک نه وکړي الله بنو تواکړي فما اغنت عنهم نو لری نه کړ دیو نه الہتهم التی مددګاران د دیو غیدعون من دون الله چې دیو تر مدد شوی سیوا د الله تعالی نه من شی نه هیڅ مصیبت دې لري نه ک لما جاء امر ربک کل چراغ عذاب درپستا و ما زادوهم غیر تتبیب او زیاتین ک دیو لرا غیر تتبیب سیوا د تباینه ما زادوهم زادو کی فاعل لاجیدے دو ضمیر د فاعل لاجیدے معبودان ہوتا او هم ضمیر راجیدے عابدان ہوتا یعنی چاچی د اللہ تعالی نه علاوه د بلچا بندگی وکړه نو دی بندگی د دی معبودان او د عابدان له د تاوان نه علاوه بل څه پیدا نه ک تاوان ولور ک کنه چې د غیر الله عبادت یو کنه الله تعالی نسکور تل کنه نو د غیر الله عبادت چاله پیدا نه ورکه بلکی تاوان ولور ک وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا خبره چې دا عذاب د دنیا په چاوندراشي نو دا سبب دی د پاره د عبرت دا نه دی آیات کې الله تعالی تخویب ذکر کوي موجوده خلکو ته او دی ورستو آیات کې به دا خبره ذکر کوي چې دنیا عذاب دا عبرت دی د پاره د آخرت دا عذاب چا باندې چې دنیا عذاب راغی نو ته عبرت واخله چې قیامت کې ور دی د پاره څنګه عذاب وي وکذالک اخذ ربک دغه سنول درف ستادي کذالک څنګه چې مخکې د خلک الله تعالی ونیول نو دغه سنول درف ستادي اذا اخذ القرى کله چې ونی شغه کله والا وهي ظالمتون او اغه ظلم کوون کی ان اخذه علیم شدید نو یقینا نیول دا غډیر سخی علیم دردناک شدید ډیر زیات سخی حدیث د متفقون علیه کې راغلی دی امام بخاری او امام مسلم هغه حدیث ذکر کړی دی د دې آیات تفسیر دی هغه حدیث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ده ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه روایت دي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي للظالم الله تعالى ظالم له مهلت ورکي حتى اذا اخذه لم يفلته کړي چې الله راونی سينو بیا د الله تعالی نشي خلاصې دلې ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وي الله تعالى کله ته مهلت ورکي بي دين خلق ته الله ډير مهلت ورکي و کله چې الله راونی سی نو بیا د الله نخلاصېدل نشي او بیا نبی اسلام د آیات الوسط وکذالک اخذ ربک دغه سینول درف ساری اذا اخذ القرى کله چې ونی سی غکلو والا وهي ظالمه او غظلم کون کی ان اخذه علیم شدید نو بیا د الله تعالی نیول چې هغه دردناک شدید او غډیر دی سخی الله تعالی نیول ډیر دی سخی ظلمونه دا عام شوی دی په دنیا کې کوم غوغور په هر کلی کې په علاقه کې ظلم زیاتې دا عام دی نو دا د الله تعالی د عذاب دراتلو سبب دی الله تعالی دې مونږ او تاسو له ظلم نه بچو ساتي ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الاخره ان فی ذلک ذلک کی اشاره ده تیر شو ټول واقعیت ده ان فی ذلک یقینا پر تیر شو واقعیت کی چې الله تعالی او تعذابونه ورکړه لآیه خامخ عبرت دی لمن خاف عذاب الاخره دا هغه چر پر چې غیریږي د عذاب د اخرت نه ذلک یوم مجموع له الناس دی آیات کې اوس دو نمونه ذکر کړي الله تعالی د قیامت دوره دی عذاب الاخره د اخرت عذاب بکلی ذالک د غورز د اخرت یوم داده سی ورځ د مجموع له الناس چې جمع وکړي شي پاره کې ټول خلک وذالک یوم مشهود او دغه د اخرت داسې ورځ د یوم داسې ورځ د مشهود دی پغی کې به گواهی وکړل شي په یو بل باندې ټول خلق به را جمع کړل شي په قیامت کې د قیامت ورځ دغه ته وي یوم یقوم الناس لرب العالمین الله تعالی ته ټول ودرېږي وذالک یوم مشهود او دغه داسې ورځ د مشهود چې پغی کې به گواهی وکړل شي مشهود د دې یو معنی دا ذکر کړی ده تفسیر مظهری دغه معنی ذکر کړی ده کما مشره توکل ده یوم مشهود دغه ورځ ده یشهد فیه شهدا او علی الناس پدې کې به گواهان گواهیو کې به خلق باندې نو گواہی به څوک کوي په بدن باندې باندې بدې گواہی کیږي په نیکان باندې باندې نیکي گواہی کیږي ملائک به گواہی کوي پیغمبران به گواہی کوي او دغه سی د انسان د خپل اندامونه دا به گواہی کوي ذالک یوم مشهود دغه ورځ ده چې پدې کې به گواہی وکړل شي یشهد فیه شهدا او علی الناس تفسیر مظهری دغه معنی کړی ده دوی معنی ذکر کړی ده علامہ امام سمعانی معنی کړی ده مشهود یشهده جميع الخلق دا هغه ورځ چې ټول خلق به پدې کې حاضر کله شي مشهود حاضر به کله شي پاږی کې ټول خلق یشهده جميع الخلق سمعانی تفسیر سمعانی کې دغه معنی کړی ده علامہ بیضاوی هم دغه معنی کړی ده مشهود یعنی مشهود فيه اهل السماوات والارض د قیامت په ورځ کې به د اسمانونو والا او د ځمکه والا دا به ټول جمع کله شي حاضر بکلی شي و ما نؤخره الا لاجل معدود وصلی الله تعالی ذکر کوي چې د قیامت د غورت بکله راځي و ما نؤخره نور سکومغه د غذاب دره الا لاجل معدود مگر هغه نیټه مقرره ته نور سکومغه د قیامت دره مگر هغه ورځي مگر هغه نیټه مقرره ته تدیر پر الله تعالی نیټه مقرره کړی ده یوم یاتی باورت باندې چرا بشي د قیامت د غورت براشي د غذاب براشي لا تکلم نفس لا تکلم نفس خبری بنش کوله هیڅ یو نفس الا باذنه مگر په حکم د الله تعالی باندې څوک به خبری بنش کوله دا کې د شمس پارا کې ورشي سورې نبا کې نو الله تعالی ته یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا د قیامت داسې ورځ چې څوک به خبری بنش کوله ها الله تعالی چې چاته اجازه وکي هغه به خبری کوي فمنهم شقي وسعيد نو بعضی خلق با بدبخت و سعید و بعضی با نیکبخت خلقی وس دو قسم خلق دی پا قیامت کی هر یو سړی دی سوچ پی کرو کی زن نیکبخت ایم و کده بدبخت ایم دی آیات کی یو دی مشکل دی و خلقو دی دیر مشکلات جوڑ کر لیم پس سرینو زتا استا با دو ترجمه کم آسانی نو سوچ پی کرو تکوی نو دو اقسام پا من هم شقی نو بعضی با بدبختانی و سعید و بعضی خلق با نیکبختانی فا اما الذین شقو فا بین ناری وسا تفصیل دغه ذکر کوي لوپ نشر مرتب طریقې سره تخوی په خوروي فاما الذين شقوا نو هغه کسان چې هغه بدبختان دي په نار اندي په اور کې لهم فيها زفير تدیود پاره به په دغه اور کې زفير اسويلي وي او شهيد او هنيدل وي مفسرین لیکلي دي زفير ویل کېږي ساره خلوته کله چې یو انسان باندې ډیر غم او افسوس راشي او دا سخت کته ځان ترا کېږي زله طرف ته دي ته ویل کېږي زفير او شهید په عربی کې ولیکيږي کله چې انسان د غم او د خفګان د وجې نه غخته چې اساړه سایره پټه کړي دسی رای کاږي خکته دی د زفیر وي بیا چې د اساده چې افسوس په وخت کې سړی واپس وباسي دی ته ولیکيږي شهید علماء لیکلي دي وای دا اوازونه زفیر او شهید د خرپ اواز کې چې غډیر زیات ښکار دي نو دا جهنميان به داسي اڼيږي لکه خرچ اڼيږي دا د سر وجې نه دا افسوس ته وجې لهم زفیر دی فیها په دې جهنم کې وځ زفیر د دې لپاره اسویلی د دې لپاره اسویلی وي او شهیق او هنیدل وي په شان د خرو باندې د ډیر افسوسونه د وجنل کده انسان چې له سخت کتر راکږي وي پورته کی نو په جهنم کې ودا دوم رایل کده خرانی دل دا ودا سی بیا خالدین اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ تاسو ټول مسلمانان بچ کی خالدین فیها همیشه به دی پر جهنم کې ما د مجد سماوات ولر ترسو پوری چی وی اسمانونه از مکه دا اغه وخت معنا مرته وکړه تاسو به چې دا اغه وخت پکې څنګه راغله ده دا په قران کې به بل دې کې راغله ده سورې ابراهیم اته چل وختم نمبر آیات به وګورئ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار دا اسمانونه به نه وي دا وسې کوم اسمان دي دا اغه وخت اسمان نو از مکه ته مراد دي ځکه دا بدلیږي په هغه کې براشي دوه تفسیرونه ورته ویم یو دا چې بيخي د اسمان مکمل دا اسمان به ختم شي الله تعالی به بل اسمان پیدا کړي زمکه هم بدلی دویم دا چې زمکه او د اسمان اصل بدغي خو کیفیت او حالت به بدل شي نزکه من تدقه ترجمه وکړه خالدین فی ادی به همیشه په دغه عذاب کې مادامت سماوات و الارض سو پوری چې د هغه وخت اسمانونه او زمکه باقی وي الا ما شاء ربک مگر کو غواړی ستاره به د دې سمانه ده الا ما شاء ربک دې ځکه هم په سری نډيري هغه قصې په تاریخ کړلې هغه دا ډېر آیات مشکل آیات ده دو توجیهات تاسو کوم یو دا چې دا الا استثناء ده خالدین فیها دا د دین استثناء ده خالدین فیها دا جهنمیان به همیشه په جهنم کې وي الا ما شاء ربک مگر کله چې ستاره به غواړي نو د دین مراد ده چې مؤمنان ګناګاران به الله تعالی د جهنم نه راوباسي الا ما شاء ربک کافران به کې پاتې شي الا ما شاء ربک مگر هغه څوک چې غواړي ستاره نو مؤمنان مسلمانان ګناګاران به جهنم نه راوباسي هغه ما پلی شي د خپل ګنا سزا یې وسه کله نه بس هغه راوځي الا ما شاء ربک نو دا استثناء ده د خالدین فیها دا جهنمیان په جهنم کې همیشه الا ما شاء ربک مگر هغه کسان چې ستاره به وغواړي نو ګناګار مؤمنان به تر اوباسي یو معنی ده شوله دویم قولم په سرین دار چې دا استثناء ده دا استثناء ده د النار نه نو اما الذين شقوا في النار دا جهنمیان چې دی په جهنم کې الا ما شاء ربک مگر که ستاره به وغواړي د اور نه علاوه دې ته به نور عذابونه ورکي یو خو د اور سزا ده او که ستاره به وغواړي د اور نه علاوه نورم سزاګانې په جهنم کې شته زمحریر دی زقوم دی او داسې ګرمې شیدلې خټکېدلې اوبه دي دا ته مراد دین الا ما شاء ربک یا دا استثناء ده د خالدین فیها نه نو الا ما شاء ربک نو مراد ګناګار مسلمانان دي هغه به تر اوځي یا دا چې دا استثناء ده د ففی النار نه نو دا جهنمیان به فدی اور کی په اور کې بسودی الا ما شاء ربک مگر که ستاره به وغواړي نو د اور نه علاوه به ته نورې سزاګانې مرکي چې هغه سره زقوم دی غسلین دی او دغه سی زمحریر دی او د ګرمې خټکېدلې اوبه دي الله تعالی به ته دغه مرکي الا ما شاء ربک ان ربک یقینا رب ستا فعال لما یرید کون کې راکار دی چې وی غواړي بس الله چې څه وغواړي هغه کیږي اس بشارت اللہ تعالی ذکر کی وہ ام الذين سعدوا او کسان چې غنی نیک بخت کړل شوی دي دین د اول نه جنت ته تللی دي ففل جنت دی په جنت کې خالدین پی همیشه وي په جنت کې ما دامت سماوات و الارض سو پوری چې وی د هغه وخت اسمانونه ازمکه د هغه وخت ازمکه اسمانونه ته مراد دي الا ما شاء ربک مگر هغه چې وغواړي ستاره به نو بعضی مؤمنان مسلمانان به د اول نه جنت ته لاړ شي ترجمه می تبدی بر دیگر سی وقت دا اما الذين سعدو کم کسان چې نیک بخت شوی دي ففل جنت نو دیو به د اولنا ابتداءن به دیو جنت ته دي خالدین فی همیشه وي په دغه جنت کې سو پر چ اسمان نو زمه کې وي دغه وخت الا ما شاء ربک مگر هغه چې ستاره بو غاړي نو بعضی مؤمنان مسلمانان به د اولنا جنت ته لاړ شي دا ففل جنت ابتداءن او الا ما شاء الله الا ما شاء ربک یعنی ک الله و نه غاړي ک الله تعالی و غاړي نو بعض مؤمنان مسلمانان به د اول نه جنت ته نه ځي بلکې هغه به جهنم ته ځي د خپل سزا سکلو لپاره عطوان غیر مجزوز عطوان ورکړه د الله تعالی طرف نه غیر مجزوز چې هغه بخشش دی به انتها عطوان بخشش دی ورکړه غیر مجزوز به انتها د جنت نعمتونه او جنت د هغې حور غلمان په هغې کې کمی نه راځي دا به انتها بخشش دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته جنت نصیب کړي عطوا ان غیر مجزود فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي هر کله چې مشرکان تیار بیان شله بشارت بیان شو مؤمنان مسلمانانو ته وس الله تعالی دا غی نتیجه ذکر کوي هر کله چې شرک باطل شو نو اې دې الله تعالی پیغمبره ته د مشرکان او د شرک د وجنه په شک کېږم فلا تکو فی مریت مکیگت بشکی مم ما یعبدو هاولائی دو وجی دا حقینا چی بندگی کئی دا خلق دا خلق چی رچا بندگی کئی نو دا اللہ تعالی پا توحید کشتا شک مکوا ما یعبدونا بندگی نکی دیو الا کما یعبدو آباؤهم لگا سرنگی چی بندگی کولا ردیو مشرانو در اس معنی دا تفسیر بیزوی عبارتو لی کئی پویا بشی پی ما یعبدونا دا وسنی مشرکان دا نبی علیہ السلام دا زمانی ما یعبدونا دیو بندگی نکی الا کما یعبدو آباؤهم مگر پشان دغه چې بندگی کوله مشرانو د دیو یعنی هم و ابا و اباهم سوا ان په شرکی دا مشرکان دی او د دیو پلار او نکم مشرکان دی نو د دیو سرم دلیل نشته ری د دیو د پلار او د نک سرم دلیل نشته ری نو دا د خپل پلار او د نک په طریقه باندې روان دی په دلیل باندې دی روان الا کما یعبد هؤلاء یعنی هم و اباهم سوا ان په شرکی من قبل جردین مخ کی تیر شوی دی دیو دا مشران و انا لموفوهم و یقینا خام خاپورا بور کمونگ دیو تا نصیب هم بار خردیو غیر منقوض چی پاگی که به هیچ نمگلتیا نرازی دا جواب داری و سوال هر کل چی شرک بیکار دی بی دلیل دی او مشرکان پا خطا بانی دی نو دیتا اللہ تعالی دا روزی ولی ورکی اللہ تعالی تا مالون ولی ورکی نو دی جمله که اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کی چا تا مال ورکول چا تا روزی ورکول دا خود کافرانو دا دنیا برخی دی نو دا کافرانو دا دنیا برخی با اللہ پا دنیا کی دیو تا خام خور کی و انا لموفوهم و یقینا خام خاپورا بورکومنگ دیو تا دی مشرکانو تا نصیب هم برخی دا دیو غیر منسوخ غیر منقوض چی بایی که نمگلتیا نرازی دا دی برخی نمراد چا شده ابو العالیه مانا کرده امام قرطبی ذکر کرده نصیبهم من الرزق د دیو چې کم د رزق برخه ده په دنیا کې نو دیو ته هغه پوره پوره ملاویږي. دوی معنی ذکر کړی ده امام قرطبی نصیبهم من العذاب نو بیا معنی دا شوله و انا لموفوهم و یقینا خامخا پوره به ورکو موږ دیو ته نصیبهم من العذاب غیر منقوص دیو د پاره چې کم عذاب مقرر شوی دی په هغه کې باندې نیمګړتیا نه کیږي بلکې دیو ته پوره سزا او پوره عذاب ملاویږي نصیبهم من العذاب. امام قرطبی دغه دوی معنی هم کړی ده. نور معنی مشتری ولقد اتینا موسی الکتاب فاختلف فیه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دلیل نقلی دا جواب درې سوال او دغه ذکر کوي دلیل نقلی د موسی علیه السلام او اصل کې دی آیات کې تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته موسی علیه السلام ته الله تعالی کتاب ورکړیو نو بنی اسرائیل د الله تعالی په کتاب کې اختلاف وکا نو څوک موحدین شول او څوک چیرې هغه مشرکان شول نو اے پیغمبره ته د الله تعالی دین بیان او څوک به منی او څوک به نه منی که چا ومنله هغه د الله تعالی د عذاب نه بچ دی او که چا انکار وکنو هغه ته د الله تعالی عذاب به ورزی. ولقد اتینا موسی الکتاب او یقینا ورکړې مونږه موسی علی السلام ته کتاب مراتنه تورات دی فاختلف فیه نو اختلاف وکړل شو پای کې هغه خلکو پوره ونه مانه چا ومانه او چا ونه مانه ولولا کلمتون سبقت من ربک ترجمه باندې بزن پوی کی ولولا کلمتون که چرته نه وینې ته د عذاب سبقت مخکې مقرره شوی من ربک ساد رب د طرفنا لقضیه بینهم نخامه خا په سره به شی وی وسته دی په میند کی خدا الله د طرفنا د هر یو قوم نه پانه نیټه د عذاب د غی فیصله شوی دا او د غیر لپاره یو وخت مقرر دی که الله دا فیصله نه وکړي د هر چا د عذاب د پاره نو لقضیه بینهم د دې مکی د مشرکان د پاره الله تعالی د عذاب نیټه مقرره کړې ده که چرته د الله د طرف نه مخکې نیټه د عذاب نه مقرره شوی لقضیه بینهم نو وس بر دې په میند کې فیصله شوی په عذاب باندې او د هر چا د عذاب د پاره الله تعالی نیټه مقرره کړې ده. معنی کړی ده ابن کثیر رحمت الله علیه ډیر تفصیل ذکر کړی ده دوه درې معنی ذکر کړی دي لولا ما تقدم من تأجيله العذاب الى اجل معلوم کچرته الله تعالی د هر چا د پاره تاخير د عذاب نه ویل کله یعنی ک الله د دې په بد عملی باندې زر عذاب ورکوله نو الله وی د دې مکی د مشرکان به مصبرې سات باندې تبا شي خو الله دا فیصله کړی چې الله تعالی زر عذاب چره نه ورکي لولا ما تقدم من تأجيله العذاب الى اجل معلوم لقضي بينهم کچرتا فیصله د تعجیل د عذاب نوی شوه یعنی د تاخیر د عذاب نو وس بری عذاب ورکله شوه خو الله دا فیصله کړی د چې چاته عذاب زر نه ورکي الله تعالی ته مهلت ورکي. بیا دی ترجمه ته وکشه ولولا کلمه سبقت من ربک کچرتا نو نیټه د عذاب سبقت چې مخکې مقرره شوی ده اغه نیټه د عذاب سره یعنی به تاخیر العذاب من ربک استاد رب د طرفنا لقضیه بینهم نو وس به فیصله شوی د دیو پرې مینس کې بس الله تعالی به دې تبا کړی وانهم لفي شك او يقينا خما خادي بشك منه در قران نمري پکلک شكي دا منه ضمير چا تراجي علامه بيزاوي وي من القران دا خلق دا مكي دا مشرکان لګه سرنګي چی يهوديان دا کتاب دا موسى عليه السلام کې اختلاف وکبای کې شک وکا نر دي مكي دا مشرکان هم پر قران کې شک کيا بل معنا ذکر کړی د تفسیر مدارک اغه وی وانهم لفي شك او يقينا در مكي دا مشرکان چې په شک کې منه من العذاب دا مکینی خلق الله تعالی تبا کړی دی کته د مکی مشرکان ته وی چې کتا سو ونه منله پتا سو باندې مد الله تعالی عذاب راځي نو دیو د الله تعالی پر عذاب کې شک کیا الله تعالی پر عذاب کې شک کړي مریب ډیر پکلک شک کړي وان كل لما ليوفينهم ترجمه تبغو کیدی نور سبق آسان دی لما د پاره صرف جزاء محذوف پر بس وان كلا او یقینا د هر یو د پاره لما یبعثن ندید ایک عبارت کی تقدیر دی کله چرا پور تکړه ل شر قیامت پورس باندې ليوفينهم نخام خاپور بور کی دی تر رب کست رب اعمالهم یعنی جزاء و اعمالهم بدل د اعمال د دی بور کله شي وان كلا او یقینا هر یو د منکرین نه لما یعنی لما یبعثن کله چې دی را پور تکړه ل شر قیامت پورس باندې ليوفينهم نخام خاپور بور کی دی تر رب ست اعمالهم جزاء و اعمالهم د دیو د اعمال بدلی بدی تو ور کله شي انه علیم بما يعملون خبير یقینا الله تعالی د دیو په عملونه باندې خبردان فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي امر بالاستقامت نبی صلی الله علیه وسلم ته او بدی کې ټول امت تم خطاب دی نبی علیہ السلام ته اول دی او بیا د نبی علیہ السلام نو ورستو هر مؤمن مسلمان ته استماغ حدیث ویلو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دیں کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل اید اللہ تعالی پیغمبر بوڑھا شولی گر کے رسپن ولگی در وہ نبی علیہ السلام چ ولی من بوڑھا کی گما سور یہود او ددی پشاند کی چا نور سورتون دی زاری بوڑھا کلمہ زکہ ودی کی دا حکم دے چ پس تقیم کما عمرتا اللہ چ رد سنگ ویلی دی دا غشا دا اللہ چ سنگ دین دے پاغي ون ٹھنگ پادشاہ دا اللہ پا دین مانی ٹنگ پاتی که دل دا دیر گران کار دے حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصا دا آخر زمانی ذکر کرده دے پا آخر زمانہ کی دا اللہ تعالی پا دین مانی عمل کول دا با دا سی گران شی لکا سکاروٹا پلاس کی رواخلی و دا لاس پی راونی شی دا غسی نو سکاروٹا سوک پلاس کی رانی ولی شی دا اللہ پا دین مانی عمل کول دا دم رای مشکل کار دے پس تقیم کما امرتا دا استقامت معنی او تفصیل دا پورا دا مخ کی بیان شده اهدنا صراط المستقيم استقامت ستوي بیا د صحابه کرام تعبیرونه پغی سو او بیا د استقامت د لپاره بشارتونه دغه وضاحت مخ کې بیان شوی پس استقیم کما امرته نو ټینګ شته ټینګ وسیګتا ټینګ وسیګه همیشه لپاره په دین د الله تعالی باندې کما امرته لکه سرنګي چرته حکم شوی دی و من تاب معک او اغه سوک دیم ټینګ پاتې شي چې ګرځیدلی دی ستا سره الله تعالی ته تاب معک ال الله تعالی چستا سره الله تعالی ته ګرځیدلی دی الله تعالی ته رجوع کړی دا نو هغه دیم ټینګ پاتې شي تفسیر جلالین معنا کړی دا تاب په معنا د امن سره دی وسوی خبر او بیخی اسانه شي پس تقیم کما امرته تم ټینګ اوسېګا تم ټینګ پاتې شاله که سرنګی چی تا ته حکم شوی دی او من تاب معک او هغه څوک دیم ټینګ پاتې شي امن معک چستا سره ایمان راوړی دی تفسیر جلالین ولا تطغوا او د حدنا تیر وتل مکوي ولا تطغوا تغیان بنا کوئی دا حدود شرعیون تیاوز مکوئی انہو بما تعملون بسیر یقینن اللہ تعالی دستاسو عملون لالدن کے ساس پا عمال بن اللہ تعالی پویگی ولا ترکنو الالذین ظلمو دا سرے دا ارکان دی دا غخا دا استقامت ارکان دی یو دا حدود شرعیون تیاوز نکوئی او دویم ولا ترکنو الالذین ظلمو مور کگی گیا کسانو تا جی ظالمان دی پتمسکم النار نو او برسیگی تاستا اون که ظالمانو ته نږدې شوی نو تاسو ته به اور ورسیږي وما لکم من دون الله او نه به ستاسو دپاره سوا د الله تعالی نه مینه اولیا سو دوستان ثم لا تنصرون بیا به ستاسو سره مدد نشي کیدلی کره کافرانو سره دوستانه مقتله کافرانو سره یو ځای شولی د الله تعالی عذاب بر باندې راځي او بیا هم د الله تعالی د عذاب نه څوک نشي بچ کولی واقمی صلات لا بل ادب الله تعالی بیانی واقمی صلات او پابندی کوه د مانځه طرفین نهاری په دې آیات کې پنځه وختونه د منځونو بیانېږي او دوه پیدې بیان شوې دي د مانځه دا څلورم ادب دی یو پستقیم کما امرته دویم ادب ولاتت غو دریم ادب ولاتر کنو ال لذین ظلمو او څلورم ادب اقیمی صلاتر مون پابندی کوا دا ادب دی لپاره د داعی د حق پنځه منځونه په دې آیات کې څنګه ذکر شوی دي اقیمی صلاته پابندی کوا د مانځه طرفین نهاری په دوانو طرفونو د ورځ کې نو طرفونه د ورځ چیرې هغه یو سبایی دی دویم مازیګر دی طرفین نهار مفسرینو لیکلی دي دی کې د طرفین نهار په دی یو طرف کې یو د طرف نه مراد چیرې د دین مراد نصف دی مراد دی نصف ګوره چې یو شی دی په دوه دی باندې کې خو یو طرف یو دا نیم یو طرف ته شي دا نیم بل طرف ته شي نورس چی نیمه که نو نیمه یو طرف تا نو پاگی که سهر مندراغی دا یو طرف پیدا شو پر دویم طرف که چره دا نیمه نه چه اولان دی بوزی تا نو بده که دو دی یو دا مازیگر منده یو دا مازپخین منده خبر بانی پوی نشوله یو شه دی تا دو پا دو مندری که نو دو طرفون راغ لل کرانگ لل نو دا یو طرف تا چره دا خسار شو پر دویم طرف که چرا شی نو دی نزدی طرف تا مازپخین منده او آخر طرف تا بیا چه شه دی پدې یو طرف کې بیا دو شو لیو د ماسپخین مون شو دویم د مازیګر مون شو د ماخام مون خو بیا د ماخام چې کړه غروب شمس شینهغه پورس کې داخل نه دی هغه بیا پشپه کې داخل لې نو درې مونږ نه پدې کې اشاره وشول اقیمی صلاته پابندی کو د مانځه تور په نهاري په دوانو طرفونو د ورځ کې چې د دوا او د ورځ نیمه کې د دې پرې دوه طرفونو کې یکم مونږ دی نوغه کوا نو پدې یو طرف کې یو د سحر مونږ او پدې بل طرف کې دوه یو د ماسپخین دی بل د مازیګر دی وزرفم من اللیل او پاولنی ساعتونو د شپې کې د شپې چې اولنی کم ساعتونو نن پاغه کې مونږ کوه نو د شپې اولنی ساعتونو چې دی هغه دو دی یو دار چې کله نور پټ شي اولنی ساعت ادا دی نو چې نور بالکل پټ شي نو هغه تر ماخه منځله کیږي او یو د غروب شفق دی بیا یو غروب شمس دی دویم غروب شفق دی هغه سرواله دی که سپینواله دی که څه شی دی د فقې کتابونو کې تاسو ویلي دی بیا دا نن ته ځکوي شفق یعنی کله چې د ماخام دا وخت تیریږي د مسوتن وخت داخليږي نو د اسمان د کینارو طرف ته چره سرواله غونته کې ښکار شي تورواله راشي نو یو د غروب شفق او دویم د غروب شمس نو غروب شمس کې د ماخام مونږ په غروب شفق کې بیا مسوتن مونږ نو دا غیتب کې اشاره ده ان الحسنات یذهبن السیئات ان الحسنات یقینا نیک اعمال یذهبن السیئات لری کوي بدولره نیک اعمال کوي چې ګناهونه ختميږي پرې باندې حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مسلم یذنب ذنبا یو مومن مسلمان چې کله د ګناه یو کار وکي په توضع او بیا او د سکی وی صلی رکعتین او یو دو رکعتا یو دو رکعتا مونږ وکي الا غفر له مگر په دې باندې هغه ګناه معاف شي ان الحسنات یذهبن سیئات ګناه د نوشي نیکی پسې وکي چې دا ګناه ختم شي په دې باندې د الله پیغمبر چا گناہ وکړل او دست دیو کی دوه رکعت مونږ دیو کی توبه دیو بس الله به گناہ معاف کی نو گناہ پسې نیک عمل چره دا ور پسې کی چې دا ختم کی په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د دې آیت په تفسیر کې ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی عن ابي مالک الاشعری رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جعلت الصلوات کفارات لما بینهن وی فإن الله تعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات وی الله چې دا پنځه مونږونه پر ورځ شپه کې مقرر کړی دي نو دا د دې لپاره دي چې یو مونږ نه درې بل مونږ پر کوم ګناه کیږي چې الله تعالی دا معاف کړي چې د سحر مونږ کې بیا مسپخینه پر کوم ګناه وشول تاسو مخکې ما ویل دي ګناه صغیره پنی کو اعمال باندې معاف کیږي ګناه کبیره د لپاره توبه شرط ده چې توبه به سره وباسي ها کله الله تعالی خوښ شي نو بغیر د توبې نه دیم الله تعالی ماف کول شي خدا الله تعالی سنت دا دی الله تعالی طریقه دا چې ګنای کبیره نه څوک توبه وسی الله تعالی ماف کوي نو سار مونږ چې وک د مسپخین پورې کوم ګنا شوی ده د مسپخین په مانځ باندې هغه ماف شي د مسپخین نه تر د مازیګر پورې بیا هغه ماف شي د مازیګر نه تر ماخام پورې د ماخام په مونږ هغه ماف شي او بیا چې دغه سپسیزا بیا د مسخوتن دغې نه تر ساره پورې بیا په هغې باندې ماف شي نو نبی علیہ السلام فرمایل وای دا پنځه مونځونه د دې لپاره مقرره شو دي کفارات لما بینهن فان الله تعالی ان الحسنات یذهبن سیئات دی آیات کې هم مخکې مونږ ذکر شوې ده کنه مونږ د حسنات دی مونږ پابندی وکي چې ګناهونه م الله تعالی پاک او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو ذر رضی الله تعالی عنه راغی او سینی یا رسول الله اے د الله پیغمبر ما ته وصیت وکړه د نبی علیہ السلام خواله راغی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اذا عملت سیئة فاتبعها بحسنة تمحوها و اے صحابی توی چی تما توسیت و کازمار توسیت دارے چی کلد نیو گناہ شولا نو پا گناہ پس نیک عملو کچی دا نیک عمل اغبد عمل چی را ختم کی او گناہ بری ختم کی یو واقعہ برتوی مختصر وند کی دیر دا عبرت واقعہ دا علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ فا الترغیب و ترہیب کی اور یو واقعہ ذکر کری دا وی مخ کی یو نوجوان لکو چې الله تعالی انتهایی حسن هغه ته ورکړی ډیر خایص ته الله تعالی ورکړی هغه یو طریقه کوله چې ډیر ګناهونه باغې کول خو ځان له یو کاپی ساتلې و یو کتابچه چې کوم ګناه به وکړل نو هغه به ولیکل چې ما دا ګناه وکړل دې دې کې ما دا ګناه وکړه په دې وخت کې مې دا وکړه نو یو کتابچه به وسور سره وا یو رجستر وسور سره چې کوم ګناه وکول نو هغه ګناه ولیکله هغه بل ګناه ولیکله ګناه ولیکله و یو وخت لري یو ناشنا واقعې دې مخې ته راغله ا ناشنا واقعې دا راغله چې یو انتهایی غریب زنانه یو انتهایی غریب زنانه اغراغ لداغی سردری ماشومانو او اغا ماشومان چره دولگی نملکی دل داسی ماشومان چه اغا بلکل دولگی نخرابو یو حسین زنان راغ للا او در دیر پریشانه دو جن در دیر پریشانه دو جن وی دغا زنانا د خپل گواندیانو نه پا عاریت سرا پا سوال بانده در ریخم و جوڑا راواغ استر واغای واغندل دیر زیاد غریب زنان ده او دری بچری دری ماشومان دی داغی اغه واغستل ورا وتل دغه ځوان چې کوم چې الله تعالی غی ته اولی خایس ور کړی وای دغه ولید نو دغه زنانه چې دغه الک خواله ورغ لاله نو دی الک دا خو بدکار الکو او الله تعالی دی لډیر لوی خایس مر کړی نو دغه الک ته دی زنانه نه د بدکارۍ مطالبه وکړه د بدکارۍ مطالبه ته وکړه نو هغه دی بدکارۍ ته ځکه تیار شولا چې درې بچی دی د لوګ نمړ کېدل دی الکو تویل چې ما سره بدکاری کې زو تعالی دومره پیسې درکمه نو کله چې هغه په بدکاری باندې قادر شو نو زنانه چې غکړلې او چې سوري ووالې ډېر وای جړله او دا خبره وکړه چې ای رب العالمین ما خو چرته نه بدکاری کړې ده خو وسه د خپل ماشومانو د جړا او د چغو سرو د وجنه نور نشم ټینګېدل زکه د بدکاری ته تیار شوم بچمی دی ولګینم لکیږي نو د دغه الک پزله کې الله تعالی دا واچوله اغه زنانه پرې خوذله اغه سره بدکاری و نکړه او روپۍ ورکړلې اغه ته درهم اغه روپۍ چې سره کوم مقرره کړې وي اغه ول ورکړلې و دا روپۍ واخلو زلاړش الک راغه خپلې مور د چره واقعې بیان کړله وې مور ته بده باندې پوې زما حالت د معلوم دي چې زه یو بدکار سړیم او زما دا عادت دی چې کوم ګناه وکم نو دا کتابچه مې د بیا پغې کې لیکم هم چې ما دا بدکاری وکړه دا مې وکړه دا مې وکړه دا واقعي ته بیان کړه چې دغه سیو زنانه وا په لار باندې روانه وای خسته جامې اغوستوي ما دا غینه د بدکاری مطالبه وکړه هغه تیار شول ما تو روپۍ ومنلې خو دا ټوله واقعي چې کوم دا یو ته بیان کړه خپل مورته مور یې چې په دې باندې سخته خوشاله شو چې دا واقعي واریدله او مور د خپل بچی ته ویل بچیا ته خو ما بار بار منه کولی خو ته نه منه کیږر دینه دغه حالت یو ته وای مور ته ویل بچیا وای دا هم دا واقعي دیم پر کتابچه کې ولي کچا تا وا کتابچه کې دا کوم خپل خبري لیکلی ناغه په دا دا وسره مولي کچا ما د یو کار کاو او الله رب العالمین د دینه بچ کلم دا زوی د خپل مور ته وای وای مور په کتابچه کې نور زینشت راځي ځب کې دا ولي کما کتابچه به خې رجستر ډک شوی دی ما دومره ګناهونه کړی دي چې نور ځب کې نشته دی اوس مور یو ته وای د کتابچه په حاشه باندې ولي ک یعنی په اوچته یا په لاندې او ځب کې وګوره معمولی په حاشه باندې او ته غلی کلو ک نو د چیرې په انتهایی غمزده او په کتابچه باندې دغه اخیری ټکی ولیکه چې زه پکې هم نشته خو د اخیری لک سپین ځای چې پکې مری کرخونه به هر په دې باندې دا ولیکله چې فلانی تاریخ باندې ما دا بدکاری کوله د زنانه سره او الله تعالی زه داغې نه بچ کړم دغه پکې ولیکله او وده شو خو ډیر زیاته د غم په حالت کې چره دا وده شو وای کله چې د خوب نه بعد دا راویښ شو نو هغه خپل کتابچه راواغستله اغه کتابچه چې ولیدل نو هغه ټوله کتابچه چې وانه هغه ټوله تکسبینه شوی و د چې به کم ګناهونه لیکلی او هغه ګناهونه هغه لیکل هغه ټول ختم شوی پاکه صفه ستره چې کتابچه ده او صرف چې په حاشه باندې د غننننې کوم واقع چې وا هغه پلی کل شوی پاتې و نو په کافی باندې د پاسه د نوجوان الک چې دا آیات په ولیک د سور یهود د یو سل سور لسم نمبر آیات په ولیک و ان الحسنات یذهبن سیئات نیک اعمال چې هغه بد اعمال ختمي نیک اعمال چې هغه بد اعمال ختمي یو خدای قیامت ته الله تعالی سره معامله ده خو ما دا نیک عمل وکړه د دې په وجه باندې چې ما خپل ټول رجستر ډکړی د ګنا نه ما سره تاریخ لیکلو چې دا ګنا مې وکړله دا مې وکړله دا مې وکړله خدای یو نیک عمل مې پسې وکړ د زنانه سره بدکاری و نه کړله هغه روپۍ مې ورکړلې نو ان الحسنات یذهبن سیئات چې شپې راپاسېده د سحر چې راپاسېده نو هغه رجستر ټول چیرې دغه شوی صفا شوی او ګناونه ختم شوی او دا آیات چیرې دای په کتابچه باندې د پاسه دا ولیکه ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیک اعمال چیرې هغه بد اعمال ختمی نو دی نیک عمل باندې هغه بد اعمال چیرې ټول ختم شول ذالک ذکر للذاکرین دا نصیحت دې لپاره د نصیحت قبلونکو ذالک ذکر للذاکرین ذالک ذکر دا اوس دویم پیدا الله تعالی ذکر کوي د مانځه یو د مانځه پیدا دا شول چې پدې نیکو اعمال باندې بد اعمال ختميږي او دویم ذالک ذکر للذاکرین ذالک دا مخکې دا مونږ کول چې دا یاداشت دې لپاره د یادونکو پدې کې الله تعالی یادېږي انسان ته په مانځه کې نور څه شی خدای الله تعالی ذکر دی پکې الله تعالی ته انسان ولاړی الله تعالی او ترایات شي دوی معنا په سرینو ذکر کړی د صاحب اللباب وی ذالک کې د مانځه ته اشاره نه ده ذالک د قران کریم چې ذکر علی ذاکرین دا نصیحت دی رپار د نصیحت قبلونکو څوک چې نصیحت قبلی نو د قران کریم د نصیحت کتاب دی ذالک ذکر علی ذاکرین ابو حیان رحمت الله علی یو بل معنا کړی ده وی ذالک کی اشاره ده الاوامر والنواهی په هذه سوره په دې سورت کې کم اوامر او کم نواهی بیان شوی دي نو ذالک ذکر علی ذاکرین دغه اوامر او دا نواهی دا یاداش دی لپاره د یاد ساتونکو په دې کې ډیر چیرې نصیحتونه بیان شول په دې سورت کې مخکې ذالک ذکر علی ذاکرین وصبر صبر کوا پنځم ادب الله تعالی بیانې د داعی د حق لپاره وصبر صبر کوا فان الله لا یضيع اجر المحسنین یقینا الله تعالی نه بربادی ثواب د خیسته عمل کوونکو المحسنین بالصبر علی الطاعات تفسیر جلالین دی ذکر احسان نه مراد څه دی څوک چې الله تعالی په طاعات باندې صبر کوي الله تعالی دا غي ثواب نه ضایع کوي فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه وکانوا مجرمین مخکیتون کې الله تعالی ذکر ک دا دعوت کون کی ذمہاری اللہ تعالیٰ ذکر کلا نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا دعوت دا پری خودل و ناکار نتیجہ مخی اخویل کرن چی دا اللہ تعالیٰ دین طرف تا دعوت ورکی او دا داعی دا حق پینزا اوصاب بیان شولا پینزا آداب اللہ تعالیٰ ذکر کل نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی نتیجہ دا عدم دعوت ناکار عاقبت براشی سوک چی دا اللہ تعالیٰ دین طرف تا دعوت نور کئی دا غی حالت وگورا فلولا کان من القرون چې په توجه سره کینې پر آیات باندې پوهی شي که په توجه سره نوې دی آیات باندې بیان پوهیږي الله تعالی پر آیات کې وایي چې په مخکینو خلکو باندې د الله تعالی عذابونه راغلي دا هغه عذابونه دوه وجه الله تعالی پر آیات کې بیان کړی دي یو دا چې په مخکینو قومونو کې کم نیکان خلکو کم د علم او د پوهی خاوندانو نو هغه د خلک دورانی نه منه کول نهی عن المنکر نه کول دعوت نه کول نو ځکه الله تعالی تبا کړل دویم الله تعالی د دیو جن تباکل چې الله تعالی هغه خلق له مالداری ورکړي وا او هغه په دغه مالداری د وجنه مسشبیونه د الله تعالی د دین خلاف یو ک دا حاصل شو ردی آیت وس چوتو ګورې پوی بشی پی الله مخکینه قومونه ولې تباکړي یو چې پای کې کوم خیاران او پوی خلکو نو هغه د الله تعالی د نافرمانی نه خلق نه من کول د دیو جن الله تباکل دویم وجه دا و چې الله تعالی هغه تمالونه ورکړي نو په مالونو کې دیو مسشبیو د الله تعالی دین دی پادې شوی د دنیا مینا محبت نو الله تعالی په دې دوه جوانی ارتباط کړ فلولا کان من القرون نو پس ولی نو دا غپیړونه من قبلکم چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي چې هغه الله تعالی تبا کړی دي ولی نو اولو بقیتین هغه خاوندان د پوی خل هغه پوی هغه پوی والا خلق اولو بقیتین تفسیر جلالای معنا کړی د اصحاب دین نو پس دین کم چې هغه غوره خلکو کم چې به کې هغه د دیندار خلکو نو ینهون عن الفساد ولی من نه کولا غی د فساد نه په ارض فلمکه کې تفسیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا اولو بقیتین یعنی اولو دین و طاعت کم خلق کی الله تعالی تابعدارو نو غیدا نا فرمان د بدینای نه ولین من کول تفسیر سعدی معنی کړی دا اولو بقیتین من اهل الخير د دین مراد چې هغه غوره خلق تی مرادو نو ولی نو دغه پیړونه چې هغه مخ کې دیر شوی دی اولو بقیتین هغه خواندان د فضیلت یا اولو بقیتین هغه دیندار خلق یا اولو بقیتین اولو دین و طاعت هغه تابعدار خلق کولی نو ینهون عن الفساد چې منه کړی وي د ګناهونو نه په ارض پزمکه کې الا قليلا ممن انجينا منهم مگر لکه کسان داسې چې هغه منه کول نه عن المنکر کونه غ الله تعالی بچ کړیو دوی موجد هلاکت لري مخکینو خلکو وتبع الذين اول جدل تابعداري وکړه ورپسې شو لا کسان چې ظالمانو ما اترفو فيه ما په مینه محبت د غمال کې اترفو فيه چې دوی مسکلې شوی په غمال کې الله تعالی دی مخکینو خلقو ته مالداری ورکړی و، نو دیو دغه مالداری پاغه باغی کې مشول پاغی کې مینه محبت وکا، وکانو مجرمین او دیو مجرمان، نو دی وجنه د مخکینی خلق الله تعالی تبار کړل دی دوه وجنه، وتبع الذين ظلموا تابیداری وکړل ولګیدل، ورپسې شو لا کسان چې ظلم یې کړو، ما اترفو فيه پی حب ما اترفو فيه، په مینه محبت دغه مال کې چې دی مسکلې شوی پاغی کې، وکانو مجرمین او دیو مجرمان، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. دی آیت کې الله تعالی د دعوت پیدا ذکر کړي، د دعوت پیدا دی په کم قوم کې، په کم کلی او په علاقه کې چې د الله تعالی د دین دعوت کیږي، نو الله تعالی په غیبانی عذابونه نراولي، الله تعالی په عذابونه نراولي، الله تعالی د عذابونه بچ کړي. وما ربک وما كان ربک ان ربست ليهلك القرى، چې هلاک یې کړو والا بظلم، په ظلم دا غي باندې، په دغه په ګناهونو باندې، دغه په شرک باندې، واهلها مصلحون، او حال دار چې اوسیدون کې دغه اصلاح کون کې، نو څوک چې مصلحان پکې موجودی الله تعالی په غیبه نه عذاب نه راولي. ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي، دی خبره ته اشاره کوي چې مصلحین خلق، دعوت کون کې خلق به د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکړي، خلیکن که الله تعالی د چا هدایتونه غواړي، نو دعوت کوون کی چاته هدایت نشي کوله، هدایت د الله تعالی په اختیار کې دی. ولو شاء ربک کو اختل رب تعالی جعل الناس خامخا ګرځولي به خلق امه واحده یوړله په توحید الله تعالی باندې، ولا یزالون مختلفین، او همیشه به دی اختلاف کوون کی. حدیث کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، و یهودیان چې هغه یو او یاډل داغینه جوړی شوی وي، او نصوارا چې د غینې دوا او یاډلې جوړې شوی وي، او نبی علیہ السلام ویل زما امت چې د غینې بدري او یاډلې جوړیږي، کله ها په نار الا فرقه واحده، دا درې او یاډلو کې به دا دوا او یا جهنم ته ځي، او دا یوډل چې دا به صرف د جهنم نه بچ کیږي. دا نبی علیہ السلام پیشنګوی ورکړی و، دا امت بدري او یاډلې جوړیږي، په درې او یاډلو کې به دا یو جنت ته ځي، او دا نور به ټول جهنم یاني. صحابه کرام المن هم یا رسول الله، اے د الله تعالی پیغمبر، دغه یو ډله چې جنت ته دی دا به کمای. نبی رسول الله ما انا علیه و اصحابی، څوک چې زما په طریقه باندې روان دي، زما د صحابه کرام په طریقه باندې روان دي، نو دی به جهنم نه بچ کیږي، دی به جنت ته دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د نبی رسول الله او د صحابه کرام اتباع نصیب کی. ولا یزالون مختلفین، او همیشه به دی اختلاف کوونکې، الا من رحم ربک، مگر هغه څوک چې رحم وکي ستا رب په غیبانې، نو هغه به د اختلاف نه بچ شي. ولذالک خلقهم، او د دې اختلاف د پاره الله تعالی دا خلق پیدا کړی دي. ولذالک خلقهم، اختلاف ولذالک کی ذالک کی څه ته اشاره ده؟ نو تاسو به اسانه خبره ده، نور د تحولی هم د غزر در عبارتونه ولیکي. ولذالک خلقهم، دا ذالک کی اشاره ده اختلاف ته، او د غس دې رحم ته. نو بعض خلق الله تعالی د رحم د پاره پیدا کړی دي، نو بعض خلق الله تعالی د اختلاف د پاره پیدا کړی دي. بعض داسې دي لکه د اختلاف اور لړون کی، لکه اور لړون کې شه ده اور چره، نو بس بعض خلق صرف پر اختلافاتو کې کار شته دي، او بعض خلق داسې دي هغه الله تعالی د خپل مهربانۍ د پاره پیدا کړی دي. د آیات په خلقو باندې مشکل شوی دی چې دې څه ترجمه ده، الله څنګه د اختلاف د پاره پیدا کړی دي؟ تاسو ته مایو آسان کړل، یوازې د اختلاف د پاره نه، ولذالک د دې مختلفین، او د دې رحم دوان د پاره الله تعالی پیدا کړی دي. نو څوک اختلافات تن ختیلی، او څوک رحم د الله تعالی ته، بل معنا بو کې چر دغه نن بک اخلاص شي. ولذالک خلقهم، ولذالک یعنی للتوحید خلقهم. ابو بکر جساس رحمت الله علیه معنا کړی دا ذالک کی اشاره د توحید د الله تعالی ته. غرایب التفسیر یو بل زیاده بک تل دی، ولذالک یعنی للجنت والنهار خلق والنار خلقهم، ولذالک للجنت والنار خلقهم. غرایب التفسیر دغه معنا کړی دا خلق الله تعالی د جنت او د جهنم د پاره پیدا کړی دي، د جنت او د جهنم د پاره. بل معنی کړی دا امام قرطبی، لذالک ان للسعاده والشقاوه خلقهم، الله تعالی د بدبختی او د نیکبختی لپاره خلق پیدا کړی دي. په دې صورت کې مخکې ذکر شول کنه، فمنهم شقی و سعید، نو بعضی بدبختان دي او بعضی چې نیکبختان خلق دي. وتمت کلمه ربک، او پوره شوی د پیسره د رب ستا استاد رب پیسره سره، لامل ان جهنم، چې خامہ خاډه کوم بځه جهنم لره، من الجنه والناس اجمعین، د پیریانو د انسانانو ټولنه الله دا فیصله کړی دا چې زبر جهنم د انسانانو پیریان نه ډکومه. په حدیث کې راغلی دی الله تعالی قیامت کې جهنم ته ډیر خلق واچي. نو وتقول هل من مزید، جهنم باوازو کې چې الله تعالی نور شته کنه زنه مړ شوی، الله تعالی جهنم ته دا ویلی دی، الله تعالی او سردا له وسکړه دی چې زه به تاړه کوم. نو کله چې جهنمیان جهنم ته الله تعالی واچیا، نو تقول هل من مزید، جهنم به آواز وکړي چې نور سترې کنه، الله زنه هم ډک شوی او تا خو ما باندې دغه ما سره دی وعده کړی دی چې زه به تاړه کوم، الله به ته نور جهنمیان ور واچوي. الله بیا به آواز وکړي چې هل من مزید، نور سترې کنه نشته، الله تعالی نه مړ شوی. په آخر کې حدیث کې راغلی دی الله تعالی به خپل قدم کما یلیق بشانه په جهنم کې کی دی، خپل قدم به الله تعالی کی دی. الله به ته ډک شو لیکنه وای دا جهنم به چغی کی چې الله تعالی نور رب کې نزدیک کیږي، بس کما یلیق بشانه الله تعالی د خپل شان مناسب. وتمت کلمت ربک، او پوره شوی د فیصله در ربستا. لاملأن جهنم، چې خامخا ډکوم به جهنم در من الجنت والناس اجمعین، د انسان د فیریانو د انسانانو ټولنه. وکلا نقص علیک من انباء الرسل، صداقت د نبی علیہ السلام بیانی. وکلا نقص، د غټول هر یو واقعا چې مون بیان کوله به تابانی من انباء الرسل، د خبرونو د پیغمبرانو نه. ما نثبت به فؤادک، دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي دا واقعیت الله تعالی ولی بیان کړی دي. څلور پیدي د واقعیتو، یو د دې لپاره ما نثبت به فؤادک، چې ستاسو لپاره دی باندې مضبوط شي. دویم، وجاک فی هذه الحق، اور اغلی دیتا تا پر واقعات د انبیاء علیہ السلام کې الحق او حق بیان. د انبیاء علیہ السلام دا بیان چې سړی اوري چې دی دا بیان کړی دان پدې کې سړی ته حق معلومیږي. او درې، موعظتون پدې کې نصیحت دی. او څلورم، ذکر علی المؤمنین، پدې کې یاداشت دی پر د مؤمنانو. یاداشت نو مراد یعنی آداب او طریقې د دعوت پدې کې بیان شوی دی. او موعظه کې اشاره تخویفات او پدې کې تخویفات دي. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، وصلی الله تعالی ذکر کوي اعلان د برائت. قل للذين وايتوا غسنوا تلا بنون چاغ ایمان نراوڑی سو تو وای اعملوا عمل کو علی مکانتکم بخبر طریقہ باندې. پدی صورت کی دو درې درې تیر شتا استعمال تهدید و وعید. امام قرطبی وای علی مکانتکم بخبر طریقہ باندې، علی مکانتکم علی طریقتکم ومنهجکم. ابن کثیر وای بخبر طریقہ باندې تاسو عمل کوی، ان عاملون منغم عمل کوون کی بخبر طریقہ باندې چا دعوت دے. وانتظروا انتظار کوی، ان منتظرون منغم انتظار کوون کیو، تاسو د الله د عذاب انتظار کوئ، زه هم د الله تعالی د عذاب انتظار کوم. ولله غیب السماوات والارض، دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي رد شرک په علم، رد شرک په تصرف. په دې کې پنځه جملې ذکر شوې دي او په هر جمله کې توحید د الله تعالی ذکر شوی دی. ولله غیب السماوات والارض، او خاص د الله تعالی د پاره دی علم او اختیار د پټو دینو د اسمانونو د ځمکې، دا اولنۍ خبره شوله. دویم، والیه یرجع الامر كله، او خاص الله تعالی ته ورګردولې شی ټول کارونه، رد شرک په تصرف، یعنی اختیارات صرف د الله تعالی سره دي. درېمه جمله، فاعبده نو بندگی خاص کړي د الله تعالی، فاعبده نو بندگی خاص کړي د الله تعالی لپاره، نو بدی کې رد شرک په عبادت شو. او څلورم، متوکل علیه ځان سپاره په الله تعالی باندې، نو بدی جمله کې تشجيع شولا د الله تعالی دین په بهادرۍ باندې بیان. څلور، پنځم، و ما ربک بغافل عما تعملون، او نه ستا رب به خبر د غمرونه چې داخله کې کوي. پری پنځمه جمله کې تسلی شو له نبی صلی الله علیه وسلم ته، نو پنځه جملې شو له په هر جمله کې ځان نظر لمانه شو. ولله غیب السماوات والارض کې رد شرک په علم، الیه یرجع الامر كله پدې کې رد شرک په تصرف، فاعبده نو پدې کې رد شرک په عبادت، توکل علیه کې پدې کې تشجيع شو له، وما ربک بغافل عما تعملون پدې کې تسلی شو له، پیغمبر خفه کیګما څوک چې ستا خلاف کوي، څوک چې ستا په خلاف باندې پروپاګاندو جوړي، الله تعالی زه دا غینه نه خبر نه یم، زه دا غې په ټولو حالاتو باندې خبر یم. نو سمانه شوله الله تعالی به ته سزا ورکوي، دا دې ته پریو کوي ان شاء الله.